Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez itt a CubeCast 7. alkalommal, és társam a bűnben ismételten Sirius, és ezen a héten is nagyon sokat fogunk beszélgetni a játékokról, meg hogy mivel nem játszottunk sokat. És egyébként tényleg, sajnos tényleg ez lesz valószínűleg. Üdvözlök mindenkit, nagyon szépen köszönöm, hogy megint itt lehetnék. Először is előjárban szeretném elmondani, hogy kettőt találtok ki, miatt késett az adás. Természetesen miattam. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez itt a CubeCast. Hoppá, visszahallom magunkat. Ja, most az elején még Siriuson van egy raklap boost, hogy jobban hallhassátok a csodálatos orgánumát, úgyhogy ha esetleg nagyon torzítana, vagy nagyon hangos, vagy valami probléma van, akkor szóljatok, azt még így korrigálom. Viszont ha nagyon halk, azon már jobban nem tudok segíteni, úgyhogy inkább legyen egy picit halkabb, de most remélem, hogy már jó lesz. Én ahogy visszahallgattam, szerintem rendben van a hangom. Én most így megpróbáltam visszahallgatni, és szerintem rendben van teljesen. Na, zsír. Úgyhogy most egyébként kaptál egy olyan jó combos 250%-os boostot, úgyhogy ha nem kezd el nagyon recsegni, ropogni miatt, akkor így is hagyhatjuk. Úgyhogy reméljük, hogy jó lesz a hanga. Megpróbálok majd nem visítozni. Hát nem játszunk horror játékkal, úgyhogy nem indokom. Hát az égnek nem. De jó, hogy nem. De jó, hogy nem. Na, hát akkor a szokásos menetrend lesz, tehát beszélünk azzal, hogy milyen játékokkal volt szerencsénk játszani, vagy nem játszani a héten, majd ez, illetve hát mi történt így az elmúlt napokban velünk, majd ezt követően, hát én most nagyon sok mindent így felírtam így téma gyanánt, úgyhogy tényleg szemezgethetünk, hogy miről van kedvünk beszélgetni, illetve hogyha van olyan, amit nincs a listában, és te szívesen beszélni róla, akkor azt is nyugodtan vesd föl, aztán beszéljünk róla sokat, és a végén pedig elmondjuk, hogy mi várható nálunk a csatornán a következő napokban, hetekben, hónapokban, években. Úgyhogy ez lesz a menetrend, nagyjából 9-ig bezárólag, úgyhogy hajrá! Na, hát akkor mesélj, milyen volt a szegedi plait? A Szeged Blade. Az a helyzet, hogy mindenki ismerje megfelelően az alapszituációt. Egy volt Baumax épületben lett ez megrendezve. Egy pillanat. Mi történik? Szóval ezt is elmesélem majd, hogy most mi történt. Szóval egy Baumax épületében került ez úgymond megrendezésre, és én nagyon féltem, hogy kimegyünk és rájövünk, hogy hát egy sárga épület egy piros táblával, és így elér lesznek így rakva, vagy a Play-it logók, meg a minden ilyesmi, de nem! Határozottan nem. Tény és való, hogy nem feltétlenül erre volt a helyszín, azonban nem volt nagyon rossz, mert hogy nem volt rossz. Maga a helyszíne gondolok a rendezvény, persze, hogy nem volt rossz, tök jó volt. Megint összeraktunk igazából egy tök jó playtet. És egy ideje ez az első olyan playt, ami nem kell megállás nélkül rohannom. Viszonylag kevés dolgot csináltam ezen a playtem. A viszonylag kevés az mit akar? Hát a videósokkal foglalkoztam. Tehát, hogy ami volt videósokkal, tudod, hogy hogyan megyünk le busszal, lemenni busszal, ápolgatod a kis lelküket, masszíroztad a igen, hátukat, igen. Minden rendben van, szerzek nektek plétes pólót, mit tudom én. Tehát hogy ugye az ilyenek. Hányan mentetek? Nem voltunk sokan. Főleg nem, hogy ugye vidékre van busz, tehát szervezünk külön buszt. És tavasszal ez külön busz volt. Tehát úgy volt külön busz, hogy a videósok, meg az e-sporttal kapcsolatos embereim, akik ugye jöttek, ők egy külön busszal indultak, tök más időpontban, teljesen külön mindenkitől. Idén rájöttek, hogy ez nem költséghatékony, mert tavasszal is tudták, hogy ez nem költséghatékony, csak tehát hogy ők azt gondolták, hogy jó ötlet, hogyha úgy indulunk, hogy ott vagyunk 3 órával a rendezvénykezdés előtt. Szóval és akkor mondtam, hogy a videó, így is úgy is hajnalban indulunk, nyugalom, hogy a videósoknak nem nagyon tetszik ez a gondolat, és egyébként is ne haragudjatok már, de hogy azért ez mégiscsak egy amolyan VIP szolgáltatás ugye a videósoknak, mi lenne, nem szivatnánk őket ezzel, tehát nem 3 órával a rendezvény előtt, és 3 órával a rendezvény után mennénk, és jönnénk, mert hogy ugye ők nem építenek ott semmit, és azokkal mentek volna, akik építenek. És akkor erre mondta, hogy jó, tényleg logikus, úgyhogy az utolsó pillanatban berendeltek még buszt. De még építhetnek azt az befogják őket. Ha ott lettek volna, valószínűleg építettek volna. Úgyhogy emiatt kaptunk az utolsó pillanatban. Most viszont Megint el kellett játszanunk azt, hogy mi lenne, ha nem a hajnali busszal mennének. Azonban most nem egy új busz béreltek, hanem eltoltak egy buszt, ami már létezett. És átraktak rá minden olyan embert, aki valamilyen oknál fogva nem jó, ha ott van reggeltől estig. Tehát, hogy például, mert kora reggeltől késő estig. Tehát például a különböző hosteszek, akik így csinálnak dolgokat a rendezvényen, így a különböző standokon. Ők ugye nem építenek, viszont van órabérük akkor is, amikor épp nem építenek. Úgyhogy őket érdemes a rendezvény közvetlen elejére levinni, úgyhogy most tele volt a busz. Tele volt a busz hosteszekkel. Amivel nincs hát semmi probléma. Volt társaságotok rendesen. Tényleg nincs ezzel probléma. Tehát, hogyha van egy 50 fős busz, jó, nyilván kényelmesebb úgy utazni, hogy alig vagyunk rajta, de ettől függetlenül ez egy busz ugyanúgy. Tehát, hogy szépen levisz minket, mit tudom én. Úgyhogy ezzel kellett foglalkoznom, illetve volt egy szervező, egy másik szervező, akinek szintén az volt a feladat, ő neki csak az volt a feladat egyébként, hogy a videósoknak szánt VIP-et, tudod, ahova be tudnak húzódni, meg tudnak enni, meg tudnak kicsit pihenni így a programok között, meg amikor nincsenek kint. Abban a VIP-ben legyen megfelelő az ellátás. Tehát, hogyha kell kaja, akkor hozzanak kaját, hogyha kell innivalók, hozzanak innivalót. Mi volt a kaja? Milyen volt a kaja? Hot dog. Na, nagyon finom hot dog egyébként, de hot dog. Tehát, hogy illetve rendelhetünk volna pizzát is, viszont mindenki jól lakott a hot doggal, úgyhogy nem rendeltünk. Mert tudom, hogy a tavaly novemberi pléten az volt nekem az első, ott tényleg a szavam nem volt, volt süti, volt szendvics, volt itóka, energiaital, stb. És az tényleg nagyon elit volt. Aztán a tavaszi az viszont már eléggé ilyen turista osztálynak mondanám. Most nem panaszkodni volt, akarok, de... Nem, teljesen jogos, nyilván én... Oda mentem a tömegbe, és akkor így 5 óra áldogálás, meg rohangászás után, mondom, no, leülnék egy picit szusszani, meg minden, és akkor így nagy nehézségek árán hozzájutottam hot doghoz némi valami chips társaságában, ott leheveredtem egy pamlagra, és akkor is így öten megrohamoztak ott pont, és hát most nem azt, tehát pontosan. Azért vagyok ott, hogy ott így beszélgessünk meg mindent, de csak nem, egy picit szusszantam volna. Kell egy hely, ahol tudnak figyelni a videósok. Azonban nyilvánvalóan az ilyen rendezvényeken van egy adott költségvetés, amit nyilván megpróbálnak betartani, nyilván megpróbálnak megpróbálják pozitívval, lehetőleg pozitívabbak kihozni az egészet, és ezeket a falakat nem lehet egyszerre lerombolni, ezeket így lépcsőzetesen. Tehát például, amikor én oda kerültem, és az e-sporttal elkezdtem dolgozni, az első dolgom volt, amit kiharcoltam, egyébként 3 heten bekerült, jó, nyilván nem 3 hét full munka, de 3 hét minden alkalommal megjegyzem, amikor meg lehet, hogy az e-sportolók, akik kvalifikáltak a versenyre, azok be tudjanak jönni, és ne kell jegyet venniük. Ez nem ennyire ű egyébként, mert ha megnézed a másik oldalt, ez tök logikus. Mármint ez egy verseny, ami nincs nevezési díj. Viszont van nyeremény, nem is kevés. Tehát, hogy akkor legalább az a minimum, hogy nem dobunk ki egy halomjegyet az ablakon. Érted? Tehát, hogy van ebben logika, csak nem tartható. Tehát, hogy ez a gyakorlatban nem volt tartható, mert kvalifikáltak a csapatok, és aztán közöltek, hogy nem tudnak eljönni. És akkor ugye a kvalifikációt már lejátszottuk, tehát, hogy onnantól kezdve vadásszuk a csapatokat, hogy kik kerülnek be. Tehát, ez a gyakorlatban nem hasznos. És ugyanígy a videósokkal kapcsolatban is gyakorlatilag lépésről lépésre kell a különböző dolgokat kiharcolni. Most a videósok még most se kapott, gondolom senki nagyon semmilyen gázsit az ellátáson kívül, meg a szállításon kívül. Csak így kérdezem. Vagy ezt ha valami nem itt fogjuk nyilvánvalóan megbeszélni. Igen, vagy volt, aki már így kapott valami kis zseppé. Ezek nem publikus adatok természetesen. Azonban az a lényeg, hogy lépésről lépésre lehet kiharcolni a különböző dolgokat, és most már látják azért azt, hogy azért gondolkozunk racionálisan, a videósoknak nagyon komoly szerepe van ebben a rendezvényben. Nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mi a legjobb, mert hogy például a beszélgetés műsor nem a legjobb formátum, viszont még mindig jobb, mint az egyszerű aláírásosztás. Az lenne a legjobb, ha közösen lehetne velük játszani a lehető legtöbbet. Csak ugye itt megint figyelembe kell venni azt, hogy ez egy ilyen kis dupla ábra, hogy mennyire quality az a dolog, amit csinálnak együtt, illetve hogy mennyi ember tudja csinálni. És az arany középutat, a meccéspontot kell ugye megtalálni, mert hogyha ugye egyre kvalitív, akkor egyre kevesebb ember tud vele játszani, és akkor igen. Ezek ugye pont így az egyik föntről indul, a másik lentről, és akkor így mennek így szépen keresztbe. Hát ez nagy kérdés, hogy mi az a program, ami így pont a meccéspontban található, ahol van minőség is, de ugyanakkor így elég sok embert be lehet vonni a történetbe. Pontosan, tehát hogy ez egyáltalán nem egy könnyű feladat, hogy ezt pontosan kitaláljuk, mindehhez pedig hozzá kell venni azt, hogy milyen technikai igénye van a dolgoknak. A legkirályabb egyébként, amit a legjobban szeretnének, az, hogy együtt játszanak ténylegesen. Tehát szerintem ez a legjobb, ha videósok játszanak, ha nézők, azt a csavart megúszottam a jobban, mindegy, hogy nézők játszanak-e a videósokkal, és akkor pörög, és hogyha nyer, akkor kap valamit, ha nem nyer, akkor nem kap valamit. Ez működik a legjobban, azonban ezzel nagyon kevés, tehát ugye ezzel lényegesen kevesebb embert lehet ugye elérni, mint azzal, hogy ott a dude, és így húzásával beengedünk, kapsz egy aláírást, és mész tovább. Ja. Tehát ezért érződik, hogy az egyik az egy ilyen tömegbiznisz, a másik meg egy ilyen szóló biznisz. A legesleges legkirályabb szerintem egyébként, mondjuk erre kevés ember képes ténylegesen, az lenne, hogy kis csoportos beszélgetéseket csinálnánk. Tehát, hogy az lenne tök jó, hogy tudod, így 4 ember, 5 ember, és egy kis baráti társaság, viszont ez már aztán tényleg a legalja, tehát annyira kevés ember jutna oda, hogy egy ekkora rendezvényen nem lehet megcsinálni. Meg lehet csinálni egy Game Night-on, most például az utolsó Game Night-on, hogy kint volt Imi, lehetett vele beszélgetni, mi mindig kint vagyunk, úgyhogy velünk is lehetett beszélgetni, de nem lehet megcsinálni egy ekkora rendezvényen egyszerűen. Tehát nem lehet megcsinálni, úgyhogy erről ne is álmodjunk. Voltak ilyen terveink, hogy hogyan lehetne egy elkerített, leülős beszélgetős részt csinálni. De annyira erre lecsapja. Szerintem ezek a panelek, ezek működnek, tehát így a külföldi ilyen videós találkozókon ez úgy szokott történni, hogy ott kim van x ember, egy fél órát, órát ők így beszélgetnek mindenféléről, vagy esetleg őket kérdezi egy moderátor, és utána meg a közönségbe ott járkál egy vagy kettő darab emberke, és így, vagy felsorakoztatják őket, és akkor lehet kérdezni 8-10 embernek, tehát van egy ilyen Q&A szekció, és akkor utána válaszolgatnak a kérdés, és általában az szokott lenni, hogy nem szokott sajnos mindenki sorra kerülni, mert ugye egész nap nem lehetnek ott, de én szerintem ez nagyjából az, amit mi csinálunk. Tehát, hogy ez volt most is. Ez kicsit unalmas lesz előbb vagy utóbb a videósok számára biztosan. Tehát, hogy én próbálom azt is mindeközben figyelembe venni, hogy a videósok se unják halálra magukat. Tehát, hogy a videósoknak is jó legyen, érted? Tehát, hogy az is rendben alakuljon. Úgyhogy most már hál' az égnek én csak a videósokkal foglalkoztam, a videós programmal. Ennek ellenére egyébként sikerült a videós színpad programját odafele a buszon megírnom, mert volt bőven más, amit csináltam Playten kívül. Az e-sport már nem az enyém, mert ugye én régen az e-sport programokat is csináltam, azokat már nem csinálom. Az egy másik emberkihez került, most egyébként ideiglenesen Taurushoz ráadásul. Egy nagyon kedves barátom, mindegy, nagyon sokat szerepel a csatornánk, úgyhogy aki minket néz, az, mert a mi csatornánkat nézi rendszeresen, az tudja, hogy kiről van szó. Ő is már dolgozik egy ideje a Playten, ilyen-olyan feladatkörökben, úgyhogy igazából nem egy tök logikátlan döntés, hogy ő kerüljön oda, és volt például egy ilyen, hogy a nap közepén valamelyik elosztóra rádugtak még plusz 3 hűtőt, meg 2 mikrót, tehát hogy valaki így még bedugdosott dolgokat, és ezért lecsapta nyilván ezt a biztosítékot, mert nyilván ez nem úgy működik, hogy akárhány dolgot felrakhatsz egy elosztóra, mert egyszerűen nem így működik. Úgyhogy lecsapta az áramot, amitől elment a LOL színpadon az áram, amitől elment a net, mert onnan ment a többi helyszínre az a net. Úgyhogy na, azt például ott nem kívántam volna senkinek, ami ott az a szaladgálás, ami ott történt. Úgyhogy kifejezetten örültem, hogy nem nekem kell csinálnom, de valami szintén bármennyire gonosz is ez valahol. Hát, de hát egy ember nem vállalhat el azért mindent, meg főleg úgy, hogy te is ott úgymond egy látványosság vagy, tehát... Én nekem ezzel igazából annyiban nem volt probléma, szóval ez egy nagyon gonoszul hangzó dolog, meg ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, de így én, ha meg kellett mondani, akkor megmondtam azt, hogy bocsi gyerekek, nekem most nem megy. Tehát, hogyha jöttek oda ténylegesen aláírást kérni, ugye, akkor megmondtam, hogy bocsi, most nekem mennem kell. Tehát, hogy ezeket a dolgokat el kell oda vinnem. És nagyon sokan megsértődtek rá. Nyilván nagyon sokan megsértődtek rá, de hogy akkor sem tudok mit csinálni. Nekem az OVS-en tetszett nagyon, hogy ott volt egy-két ismertebb videós arc, és akkor így körbeálltak, meg ment valahova, és mentek utána, mint a kiskacsák. És közben meg ott volt a vidmen, meg egy-két olyan emberke, aki így tehát állarc, vagy bármi nélkül így nem ismernek, az pedig ott áldogált szép csendben, nagy ritkán egy valaki így odament hozzá, hogy nem te vagy a... Ő meg így... és akkor így megtalált, tehát ilyen fány Valdó jelleggel ott így kiszúrták. Igen. Mennyien voltak egyébként a szegedi play-ben? Nem tudom, bevallom őszintén, nem kérdeztem meg, hogy pontosan... Nem pontosan, hanem úgy érzetre nektek így... Én ebben kevés. Nagyon rossz vagyok, hogy ténylegesen megítéljem. Voltak elegen. Tehát, hogy azért volt olyan, hogy jó, az egész helyszín nem telítődött meg úgy, tudod, hogy ne lehessen mozdulni, de azért így voltak emberek bőven. Tehát, hogy mondjuk olyan nem volt, mint a budapesti play-en a csarnokok között, tudod, az amikor így préselődsz emberek között. Na igen, ott aztán kőkemény pogó van. Tehát ott aztán igen, ott kemény dolgok vannak. És mivel játszottatok? Mert volt itt is ilyen játék, semmivel. De nem volt itt ilyen videós játék. Én nem írom be magamat erre a programra, mert van elég gondom amúgy. Nekem volt egy előadásom a Battlefrontról. Oh. Ja, az is ilyen vicces volt, így odajöttem is előzőt, és így tudod, hogy 10 perc múlva előadásod van a Battlefrontról? Ó, a fenébe elfejtettem készülni rá. Minden. Jó lesz, megyünk, mesélünk. Az erő veled van. Nézd, hát ha valaki mesélhetett róla, az gondolom én vagyok már, hogy én ugye kipróbáltam E3-os Gamescom-on is, úgyhogy így tapasztalatból így meg tudtam csinálni a dolgot. Nyilván nem arról beszéltem sokat, hogy hány FPS-sel fog futni a játék PC-n, mert ezt nem tudja még a halása, meg hogy milyen PC-n. Azt tudom, hogy volt Guitar Hero, azt tudom. Meg azt is tudom, hogy volt Mortal Kombat a színpadon. Vagy Mortal Kombat. Aha. Azt nem szokták, mert hogy ez túl durva. Akkor lehet, hogy nem Mortal Kombat, de volt valami verekedős játék. Én nem láttam egyiket se, csak így... Hát, ahogy OVS-en Injustice volt. Ahogy odajöttek így a videósok, és így mesélték így nagyon, nagyon, hogy ebben úgy elvertem a másikat, és ilyenkor tök aranyosok. Tényleg, amikor így odajön, így, hogy megnyertem a Gamer Championship-et, és aztán voltam olyan buta, hogy visszakérdezek, hogy mit nyert, és akkor így tudod, így elgondolkozni, és semmit. Semmit, vajon mi lehet? Mert hogy elméletek volt ugye nyeremény, csak szerintem elfelejtették jól kommunikálni, hogy utána kihívtak ellene egy nézőt, és a néző meg elnyerte tőle valahogy, de mindegy, szóval voltak vicces dolgok. Ó, hát én ezt elegánsan megoldottam, én így kidobtam a tömegbe, amit nyertem. Mondjuk nem volt egy nagy loot, de kidobtam. Igen, ez egy fejhallgatóval nem teszed meg annyira, mert megüti őket. Jó, hát a fejhallgatót mondjuk odaadom a kezébe. Vagy mondjuk Xbox tudod így. Ja, ez egy Xbox One. Kidobsz egy Xbox One-t a tömegbe, ott lehet, hogy ott gyilkosságok fognak történni. De mindegy, nem ilyen fejhallgató volt most, azt hiszem. Úgyhogy igazából szerintem tök jól telt. A hazafele úton bevallom őszintén, én kezdtem elveszteni a lelki erőmet. Én inkább a nézőknek mondom, hogy én alapvetően nagyon türelmes ember vagyok, tehát hogy viszonylag jól bírom a terhelést, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon türelmes vagyok, és újra és újra neki kezdek annak, aminek újra és újra neki kell kezdeni. Tehát, hogy nekem ilyenekkel nincsen problémám. Viszont hazafele, amikor elindultunk, és az indulás után 20 perccel, épp hogy felértünk az autópályára körülbelül, már jött hátulról az egyik hostess csávó, aki amúgy nem volt józan, hogy... Hát azonnal meg kell állni, mert hogy többeknek így nagyon jön a szapora, és akkor így most indultunk, zárás és az indulás között egy és egynegyed óra telt el. Mi lenne, ha érted, oldjuk már meg, tehát hogy így most mi a kő, de mindegy, és akkor ők így utána még egyszer megállították a buszt hazáig, utána hangosan énekeltek, meg kiabáltak. Politikailag nem korrekt dolgokat kiabáltak, amikor megláttak bármilyen menekültel kapcsolatos dolgot. Tehát, hogy mit tudom én, mert vitték a menekülteket buszokkal, és akkor ugye nyilván autópályán viszik őket ugye buszokkal most. És elkezdtek kiabálni, mintha érted, mintha meghallanák a másik buszon, mintha nem aludna mindegyik, mintha ki lehetne nyitni a buszunk ablakát, de nem lehet. De nem igazából értem, csak, ez mi, nem egy csak mi hallottuk, volt. De azért sikerült beszólni jól a menekülteknek, aztán hazafele az autópálya mellett sétált egy család, őnekik is sikerült így dörömbölni az ablakon, megpróbálni oda kiabálni, és bevallom őszintén, amikor 11-kor még nem értünk haza, de 11-re pont hazaértünk, fél 11-kor még nem értünk haza egy 7-kor végződő rendezvényről, az egyik helyen, ahol megálltunk, mert mosdóba kellett menniük, ott be is szorultunk, tehát hogy így két kamion így elállta az utat kifele, meg egy halom bevándorló igazából. Ők nem az utat álltak el, mert ők arrébb mentek, de hogy ővelük vitatkozott a kamionsofőr valamin, és emiatt a kamion állta el a busz útját, ugye. És, És ez az egész nem lett volna probléma, ha mondjuk ki tudnak, tehát 2 óra, 2,5 óra, mennyi időt, sem ennyi. Tehát, hogy így ennyi idő alatt szerintem meg lehet, mert ki lehet bírni. Na mindegy. Úgyhogy mire hazaértünk, addigra már nem voltam annyira türelmes, mint addig bármikor. De egyébként egy tök jó élmény volt ez a szegedi plate is. Tehát szerintem tökre rendben van, tök jól összehoztál. A következő az mikor lesz? Októberben? Október 10 talán, nem akarok hülyeséget mondani. Akár tudhatnám is fejből, hogy mikor lesznek playtek. Azt tudom, hogy a budapesti november 28-29. Ezt az egyet megjegyeztem. Csak azért, mert valószínűleg én ezekre tudok elmenni. Egyébként bevallom őszintén, hogy mostanában egy kicsit úgy érzem, hogy túl vagyok terhelve, mindegy, másik kérdés. És sikerült Timinek úgy megírni az e-mailt, hogy mikor indul a busz meg minden, hogy mikor indulunk Debrecenbe. És igen, a pécsi az október 10, és a Debrecen ez november 14. És akkor visszaírt Timi, hogy nem Szegedre megyünk? Mert hogy ő azt írta Facebookra, hogy megyünk Szegedre. Ja, de Szeged, a másik, tudod. A másik Szeged, tudod. Igen, a másik Debrecen. Ja. Úgyhogy így megyünk, tudod, ez nem bántásnak mondom, nyilván tettem, erről van szó, csak hogy így, na, igen. Látjátok, úgyhogy, a videósok élete nem csak játék és mese? Ja. Hát mondjuk ez a buszos történet, én tuti, hogy az ilyeneknél így fogom, így bealszom, és... Nem tudok aludni buszon, úgyhogy mindegy. Fölkelek, amikor ott vagyunk. Én House of Cards-ot néztem. Na, és egy csomó videós visszamondta, hogy ők nem jönnek, vagy buszon nem jönnek, hanem kocsival, mert hogy ugye a tavaszi alkalommal ugye üres volt a busz. Ezt kezdtem elmondani a hasebbe, ezt nem mondtam végig. Üres volt a busz. És akkor tudtam mondani, hogy barátnő? Hozzatok barátnőt is. Most érted, kaja van, jegy van, most hely van. Tehát, hogy akkor hozzá barátnőt. Nyugodtan hozzá barátnőt. Hozzál operatőt. Kettőt ne hozz. Hozzá egy operatőt. És akkor érted, ez egy nem volt probléma. Viszont ugye most tele volt a busz. Úgyhogy... Nem volt hely a rokonoknak. Úgyhogy nem volt hely a barátnőknek, barátoknak, akiket egyébként én is tökre bírok, mert tök jó fej egyik mindenki, akivel találkoztam, de hogyha nincs hely, akkor nem jó fejség alapján döntjük el, hogy van-e hely, hanem hogy így, ha nincs hely, akkor így nincs hely. És az e-sport szervezők, azok még a korábbi busszal jöttek, ők 3:30-kor gyülekeztek, és 4-kor indultak. Mi ugye 5:30-kor gyülekeztünk, és 6-kor indultunk. Tehát, hogy ez már egy ilyen... És akkor gondoltam, hogy tök jó, akkor most felszabadult hely, ők így megoldják ügyesen, meg így mindent, akkor most király, mert akkor én átrakom oda az e-sportosokat. Igaz, nem az én dolgom, de hogy azok még mindig a... Érted, én is velük dolgoztam. Ugyanaz a csapat csinálta most is a feladatokat, mint eddig csinálták. Ugyanis az e-sport szervezéssel kapcsolatban a kontaktjaimat így egyben átadtam, ugye. Tehát, hogy én ettől rendeltem a gépet, ezt csinálta a Counter-Strike-ot, ezt csinálta a Hearthstone-t, ezt csinálta a League of Legends-et. E-mail cím, telefonszám. És ugye ugyanazok csinálták most is, tehát, hogy nincsen nagy varázslat, nincs semmi új a kövön, tehát így semmi ilyen téren. És erre, tehát, hogy őket át akartam rakni a mi buszunkra. És már nem sikerült, mert amint jeleztem a doksiban, ugye, hogy kiesett 5 ember, így azonnal betelt. De így azonnal. És akkor így mondtam, hogy akkor mindegy. Tehát, hogy akkor... Akkor még a tetőn van hely. Akkor mindegy. És akkor mint egy jó indiai busznál, tudod, és akkor a tudod, kakas így... meg a tehén lóg le ott a feljáróra. Odafele úton 1+ helyünk volt a buszon, Victoria ült a mellette lévő helyen, úgyhogy ők kényelmesen el tudott helyezkedni, de amúgy így tudod, így mindenki így fullra bepakolva a buszra, tehát hogy mindegy. Hát most ez így alakult, következőre megpróbálok kiarcani külön busz, de nyilván tök lehetetlen, mert hogy azért ez elég hát, költséges. Hát vagy egy Hammer limuzint, na, csak hogy így megadjuk. Na, az kicsit sokan amúgy vagyunk egy kényelmes Hammer limuzinos úthoz, meg amúgy is egy Hammer limuzin szerintem a városban fan, de el tudom képzelni, amikor az autópályán is még lobogunk kint a tető. Ja, jóló, rajolunk. És így tudod, csak gyűjtjük a bogarakat, szóval azért el tudom képzelni, hogy ez így nem lenne annyira király hosszú távon. Úgyhogy nagyjából így telt a plate. Akkor az úgy izmos hét, combos hétvége volt neked. A jó, hétvége jó, combos volt, a sokkal, sokkal királyabb, ha már így elmesélhetem, az előtte lévő hét, illetve a mostani hét, ugyanis sokan nem tudjátok, de nekem lettek más munkaköreim attól, mert hogy ugye már nem csinálom a playtet. A többek között az egyik, hogy össze kellett raknom egy streamer házat. Mármint tudjátok, egy hely, ahova egy emberek mennek streamelni. Így főállásban, meg így minden. És ehhez a technika, ehhez a minden, és a múlt héten indítottuk el, tehát múlt héten költöztünk be ténylegesen az új irodába, egyébként most ott is vagyok, mert sajnos mostában a hazajárás, ez ilyen luxus, úgyhogy így a munkát így a stream előtt hagytam abba, de így Csonti is tudja mondani, hogy 4 perccel hét előtt jelentem meg egyáltalán. Igen, kicsit lejjelvenni a kamerát, látnánk ott hálózsákot, meg ilyeneket? Nem, hazaérök aludni, de hogy úgy, hogy hazamegyek, aztán visszajövök így gyakorlatilag, tehát hogy 9-től este 8-ig vagyok itt körülbelül, reggel 9-től este 8-ig. Mostanság. Ez majd meg fog változni, minden rendben lesz, amit elkezdenek működni a dolgok. De ma például az egyik számítógép úgy döntött, hogyha így videókártya igényes játékokat játszol, akkor 10 perc után újraindul, ami egy kicsit kevés idő. Na mindegy, szóval, hogy ugye a technikai debugolás meg minden ilyesmit is én végzek közben, úgyhogy emiatt egy kicsit most ez húzós ez az időszak. Viszont képzeld el, játszottam játékokkal. Na, nem. Juhu, ez az igen! Na, akkor na, nem sokat, játszottál? És nem nagyon újat. Elővettem egy régi barátot, akit valahol a szélmény, mert akkor utáltam, de azért gondoltam előveszem. Újra elővettem az Elite Dangerous-t. Az űrkamionos. Az űrkamionozást. Tegnapi nap folyamán, tegnap vasárnap ugye úgy döntöttem, hogy akkor már nem csinálok semmit. De semmit. Tényleg. És feltelepítettem az Elite Dangerous-t, hogy palládiumot szállíthassok abból B-be, ahol vehessek valami medical cuccot, amit visszavihetek B-ből A-ba, és ezt csináltam egy pár órán keresztül. És annyira vicces volt. Viszont rájöttem, hogy érkezik valami új dolog ugye az Elite Dangerous-höz. Ez valószínűleg, ha nem is, szerintem ez a bolygóra leszállás, meg aszteroidára leszállás, meg ilyesmi, és a trailerben lehetett látni egy kis járművet is, amit így vezetsz, amiért újabb majd 40 eurót akarnak elkérni. Az egy picit sok. És ugye én ezt azért kezelem egy kicsit nem nyugodtan, mert már maga az Elite Dangerous is 16 ezer jó magyar forintba került, igen, amikor mert, megvettem. Igen, font, 40 vagy 50 fontért lehetett. Mert hogy ugye ez az a játék, igen, Elite Dangerous Horizons. És a font az egy kicsit drágább még az eurónál is. Mennyire adjátok a Horizons-t? Adjátok olcsó. Ja, hogy ez nem az Elite Dangerous hivatalos, de ez az Elite Dangerous hivatalos oldal. Zúg is. Ah, 40 font. Oh. 40 font ez a kis össze hozzá, úgyhogy amikor ezt megláttam, akkor így rájöttem, hogy mi lenne, ha mégse? Vagy érted? Tehát, hogy így mi lenne, ha ezt nem játszanánk? De ezt szerintem komolyan gondolják, mert itt kiadtak egy játékot, amit megvettem X fontért, 16 ezer forintért, és lehet benne 5 ezer forintért venni skineket. Nyilvánvalóan most kicsit, mintha bezoomolt van a kamerám, létezik? Ja, most látom, be vagy zoomolva egy fokkal, de még jól néz ki így a képet. De ez így honnan jutott eszébe? Nem tudom, neked ilyen furcsa dolgokat művel a géped. Hát most ez a két állás van. Most úgy döntött, hogy ezt a kettőt tudja. Vagy ezt a nagyon messzit, vagy ezt a nagyon közelmét. Közel is jó. De jó lesz. Nem is kérdezek, én már nem kérdezek semmit. Amennyi Windows 10 bugot láttam az elmúlt egy héten, meg még fogok. Ja, mert Windows 10 igen, mert Windows 10 van. Pedig egyébként tökre szeretem, egy csomó minden tök jó, csak a dolgok néha nem működnek. Jó, ne fogjuk. A Cortana az konkrétan egy arc is ki van vetítve, vagy csak ilyen hang? Nem tudom, ki van kapcsolva. Nehogy. Kikapcsoltad Cortanát? Pont Cortanát? Nyilván kikapcsoltam, nem akarok beszélgetni senkivel. Sőt, ráadásul Cortana néha elindul for fun. Tehát így, aha, játszunk, és így felüvöltött valamelyikünk, és akkor beindult Cortana. Még, ne hagyd abba, ne hagyd abba. A játék fölé, tudod. Csak így loloztunk, és így állt így a haverom, hogy hé, ha-hó, itt nem csinálunk. Na mindegy. Szíves, egyébként van tényleg, ott egy nő nálad, vagy mi ez? Tényleg szeretek dolgozni Windows 10-zel, csak ugye annyira friss még, hogy a driver gyártók nem feltétlenül tartják a lépést. Igen. Tehát, hogy tök jó funkciói vannak, lehet, hogy egy fél évvel később is upgrade-elhettem volna rája, Hát én türelmesen kivárom még a várjad, tényleg tök jók, tehát tök jók a funkciók, az nincs semmi baj. Mármint az, amikor elküldi a személy, nem. Tehát az nem tök jó. De hogy a maguk az, hogy működik, meg a funkciók, meg mit tudom én, tök jó, én ezzel tök rend vagyok. De az, hogy a driverekkel kapcsolatban nem tartják a lépést, ott azért vannak nagyon-nagyon furcsa dolgokat tud produkálni, tudok majd mesélni. Nagyon-nagyon furcsa dolgokat. Úgyhogy ja, úgyhogy Elite Dangerous aztán, kontrollerrel hátradőlve úgy, ahogyan ezt kell. Természetesen, gondoltam ezzel tesztelem majd az új videókártyámat, aztán rájöttem, hogy igazából ez a világűr, és a világűrben is el tudja dobni a frame számot, úgyhogy mindegy is nem ezzel kellett volna, teszteni. Amit viszont akartam mondani, hogy kipróbáltam új játékot, kipróbáltam az új Star Wars-os mobil készülékekre érkezett RPG-t, az Uprising-ot. Uprising. Na, ez most így nekem nem mond túl sokat, mert erről az, még nem az a helyzet, hogy megtört a jég, mondhatjuk így is, megtört a jég. Én ugye nem játszottam mobil készülékeken, ugye utána jött a Fallout Shelter, amit ugye nyilván nagyon gyorsan letöröltem, aztán te mondtad, hogy próbáljam ki, adjak neki egy kis időt, mert csak nem vagyok hozzászokva a mobilos játékoknak a tempójához, úgyhogy azóta több mint 170-en vagyunk a shelterben. Ajaj, egy szörnyet teremtettem érzésem szerint. Igen, igen, egyébként, igen, tehát a szó szerint a szörnyet teremtettem, és tudod mi a durva? Úgy vagyunk 170-en, 176-an azt hiszem, hogy actually nem élvezem különösen, mert hogy megjelennek ezek a szörnyek, és mindig egyes alkalommal ideges vagyok, és mindig, amikor ki akarok jelölni valakit, mindig dühös vagyok, hogy ennél lesz szarabbul ezt nem lehetett volna csinálni, és ennek ellenére 176-an vagyunk, úgyhogy köszönjük szépen, rendben alakul a shelterünk. És akkor gondoltam, hogy ha már így tudod, így van egy játék, amit játszok néha még a buszon is, akkor... Apropó, hogy el az aksim, mert még felrakottam tölteni. Ja, hogy ma hozzásnyújtam a telefonomhoz, és 80%-on vagyok, rendben. Akkor már kipróbálom ezt az új Star Wars-os dolgot, ami ugye egy RPG, tehát van egy kis karaktered, amivel elindulsz, elméletileg a 6. rész és a 7. rész között játszódik, tehát ugye azt a részt köti össze. Az melyik is? Azaz a 7. az most az új film lesz? Ez valahol egy picit azért fájt, mert mint tudom, hogy nem jó, vagy Star Wars. Jó, de én most így számolok, várjál. Ja, igen, mert az első 3 volt az előzmény, és utána a 3, 4, 5 azok a régi filmek, és akkor a 6. Jó, összekötöttem a dolgot. Igen, okay. Tehát ugye azután, hogy meghal Palpatine, Darth Sidious, és a halálcsillag, meg Darth Vader, meg hát így dolgok így megsemmisülnek, azt köti össze ugye a 7. részen, ami elméletileg, ha jól olvasom, 40 évvel játszódik később. Nem, annyival nem. De... 30-40 évvel játszódik később, ugye, mint ez az előző epizód, és nyilvánvalóan az az alapszituáció, hogyha van így egy birodalmad, ami így tetemes mennyiségű csillagrendszer benne van, meg minden, akkor nem úgy fog az történni, hogy lefejezed, és akkor így az összes birodalmi kapitulál, és rájön, hogy igazából a sisak virágtárolónak is tökéletes. Tehát, hogy a különböző nagy moffok, akik ugye az ilyen vezető, a régi regionális vezetői voltak a birodalomnak, tehát hogy a legmagasabb ilyen katonai beosztás nagyjából, ami így elérhető volt, a Darth Vader alatt, nyilván, mert hát ő Darth Vader, tehát hogy a szitek összetartanak, az összes felhalmozódott stresszt, az összes felhalmozódott frusztrációt, amit azzal összeszedtek, hogy a szitek miatt ők nem tudtak érvényesülni, ezt most így gyorsan megpróbálják kiélni. Ez ugye az eddigi történetek alapján is, amiket ugye most nyilván semmissé tett a LucasArts helyett a Disney, de hogy ugye ez egy nagyon izgalmas időszak, mármint azok számára, akik szeretik a Star Wars, akik szeretik a Skiffit, akik szeretik, nem mint a Star Wars, na mindegy, a Star Wars azért ez elég felületesen nevezhető csak Skiffinek, úgyhogy ez tényleg egy nagyon-nagyon izgalmas időszak, és rengeteg történet foglalkozik ezzel, hogy hogyan próbálják a nagy moffok fenntartani, vagy egy-egy nagy moff átvenni az egész uralmat az összes régió fölött, és harcolnak kicsit egymással, harcolnak kicsit a lázadók ellen, de leginkább csak a hatalomért, és hogyan kezd el külön szeparálódni így a birodalom, tehát hogy akkor érted, tehát ez egy tök izgi rész. És akkor ebben játszódik ez a sztori, amiben ilyen kis csempészkölyökként kezdtük, de már az első küldetést elrontottuk, nem mintha tehettünk volna mást. Egy nagyon drága, robbanó kavicsot csempésztünk a zsebünkben, ami a világ legjobb ötlete. és volt egy birodalmi rajtaütés, és ezzel a kavicsal robbantottunk be egy átjárót, és ezzel menekültünk el. Tehát a nagyon drága különleges anyagodat, ha berobbantod, és aztán elmenekülsz, akkor ez ugye nyilván nem lesz jó, úgyhogy az, aki, az akitől kaptuk a pénzt, hogy valami ilyesmi, akié volt ez az egész biznisz, az megorról, és emiatt így elszegődtünk hozzá dolgozni. Hogy nála tőle kapunk küldetéseket, és ledolgozzuk az adósságunkat. És ez milyen jellegű játék egy mobilra? Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint az ilyen szokásos hack-and-slash dolgokat, tehát hogy mint a Diablo-t, mint a bármit igazából. És az úgy mobilon működik? Actually, igen. Mármint, hogy jól átgondolták azt, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Tehát ugye nyilvánvalóan ugyanúgy csinálhatod a kis küldetéseket, amik igazából egyelőre mind ugyanaz volt. Tehát, hogy így mondták a szöveget, meg tudod, így olvasgattam, meg mit tudom én, nincsen alatt a szinkron. Nem szinkron, de hangszinkron nincs. Tehát se angol, se semmilyen. Vannak automatikus szövegek, amiket véletlenül bemond, hogyha szerencséje van, akkor egyezik a szöveggel, amit írva kezd, de ugye csak írják a dolgokat, és akkor így olvasod, mész tovább, és fejleszted a karakteredet, egyre jobb cuccaid vannak, a cuccokat is lehet upgrade-elni, tehát szerzel cuccokat is, meg pénzt is, meg nyersanyagot is, és ezekkel a nyersanyagokkal tudod upgrade-elni, és mondjuk ha van egy kettes szintű lézerpisztolyod, azt úgy éred el, hogy volt egy egyes szintű lézerpisztolyod, amiben így valahogy belehegeztettél anyagokat, és akkor így kettes szintű lézerpisztoly lett. Azonban valószínűleg téged nem is ez a rész érdekel, hanem az, hogy ténylegesen hogy van megoldva a harc. Harcrendszer maga. Igen, tehát hogy így az amerre húzod a kezed, arra mész. Ilyen eléggé gesture-based az egész, tehát hogy tényleg attól függ ugye, hogy hogyan érinted meg úgymond a dolgokat. Alapvetően így izometrikus nézetben követed, be lehet zoomolni egy picit, és akkor így már így közelről nézed izometrikusan, és nem látsz semmit, de elég távolról is lehet nézni, és kérdezik közben, hogy ez melyik játék, ez a Star Wars Uprising, ami most lett free-to-play, nem most lett free-to-play, most jelent meg, és free-to-play Androidre és iOS-re is. Lehet, megnézem majd ezen a héten. És úgy néz ki az egész, hogy különböző képességeid vannak. Van, vannak, van egy passzívod, nyilván a passzív tök egyszerű, az van. Van egy amolyan ultimate-szerű képességed, ez így egy ilyen nagyobb cucc. Ezen kívül van egy target spelled, tehát aminek kijelölöd, hogy hova menjen, és ott történik valami. Van egy ilyen folyamatos kasztoló spelled, meg van egy self spelled, amit így magadra vagy magad köré osztasz. És úgy oldották meg ezeknek a rendszerét, hogy attól függ, hogy melyiket kasztolod, és hogyan, és mit csinálsz, hogy ugye hogy érinted meg. Ha oda nyomsz valahova egyszer, akkor így oda sétál a karaktered. Ha rajta tartod az ujjad, akkor nyilván folyamatosan sétál abba az irányba a karaktered. Ha kettőször rátappolsz valahova, akkor oda lövja a target spellt, ami nekem most egy gránát, de eddig egy ilyen elbukfencezés, tudod, egy ilyen dodge volt, de úgy döntöttem, hogy én vagyok a damage dealer, mert én vagyok egyedül. Úgyhogy most egy gránát van nálam, és akkor ott egy adott kör kijelöl, és oda dobja a gránátot. Ha megfogod, tehát hogy a karaktereden keresztül húzzal egyet, az ellenféllel ellentétes irányba, tehát így hátrafelé, akkor a másik irányba így nekem most egy olyan spellem, hogy elkezd így lőni. És akkor az fenntartja addig, ameddig van rá energie. Tehát, hogy így amíg el nem fog. Az a channeling. Aha, igen, azt így addig channelolja, ameddig így van rá energiája, és akkor addig lő, és így tudod húzgálni, tehát amíg, vagy ha felemeled a kezed, akkor nyilván abba hagyod, de hogyha egy kicsit arrébb húzod, akkor követi ez a másik irányba. Tehát, hogy így lehet vele célzni is, és a magadra kasztoló spellt, az pedig dupla teppeled magad. Ami harcban nem a világ legegyszerűbb dolga. Ilyen volt például egy stun. Tehát, hogyha megnyomtam kétszer magamat, akkor így stunnolt egyet a környezetembe, és ez például tök jó. Most egy ilyen energy boostom van. Tehát, hogyha double tappelem magam, akkor ilyen több az energia, és akkor tovább tudom channelolni azt a másikat. Engem csak úgy az érdekel még ebbe, hogy tehát ez azért eléggé topi intenzív, gondolom ez a játék. Ez az. A kijelzőt ez nem vágja a gajdra, tehát azért... Ezek a kijelzők erre vannak kitalálva, tehát hogy... Hát azok, jó, csak akik... azért mondjuk egy Diablóhoz hasonlítva, ezt csak azért is mondom, mert a héten én most Diablo 3-aztam egy adagot, tehát ott azért úgy eléggé akciódús egy-egy dolog, és amikor így kattintasz, mint a vadállat, azért gondolom itt is felsűrűsödik, ha nem is annyira, mint mondjuk egy Diablóba, de tehát nem biztos, hogy erre vannak ezek a készülékek azért kitalálva, hogy ilyen intenzíven így tot így nyomjad. Az a helyzet, hogy azok, akik használnak telefont egyébként, meg használnak érintőképernyős felületeket, meg minden ilyesmi, és nem tökéletesen idióták, azok megszokták már, hogy ezek nem nyomásérzékelős telefonok. Mert vannak nyomásérzékelős telefonok, azokon nem fog futni a játék. Ezek nem nyomás alapján érzékelnek, ugye ezek elektrostatikusan érzékelnek. Tehát, hogy azért ez azért egy egészen más technológia, és amit a normális használat közben is, most közben matatok itt a telefonom, hogy tényleg megnézzem, hogy így működik-e, nem úgy érsz hozzá, mint egy tank. Tehát nem vered be a kijelzőjét a kezeddel. És ez játék közben se lesz más, tehát ez a reflexettől még megmarad. Érted? Tehát biztos, hogy kicsit nagyobb terhelést kap, de nem akkorát, hogy egy gorilla lesz, vagy bármilyen baja legyen. Tehát, hogy ráadásul igazából ugye egy egérrel tényleg úgy zúzol, hogy így végig így ütöd, mintha, érted, mintha nem lenne jobb dolgod. De hogy itt azért hajlamos vagy inkább így ráhagyni, és így csak így ráejted az ujjad, arrébb húzod. Van például a channeling spell, tudod, amit a karakteredet le kell húzni hátra. Az például működik úgy is, hogyha nem a karakteredről kezdesz pontosan, mert hogy nyilván nem találnád el mindig, hanem így a karaktered előttől elkezdesz húzni, és akkor áthalad az ujjad fölötte, és hátra húzol. Érted? Uh-huh. És abból is működik. És akkor egyszerűen nincs igazából miért stresszen. Jó, persze az e-book fejlencezéseket azokat tappoltam hevesen, de hogy ez ettől függetlenül nem tud egyszerűen akkora terhelést leadni ennek a kijelzőnek, hogy bármi baja legyen tőle. Jó van. Hát akkor Star Wars Uprising, lehet megnézem én is a héten. Már csak azért is, mert a Sheltert megkezdem megunni, mert én is így kimaxoltam mindent, jönnek azok a szörnyek, azokat is levadászom, az első szobában halnak kb. Úgyhogy... Nekem nem. Nagyjából nekem egy olyan fura technikám van. Az első szobában az én embereim halnak, csak nagyon olcsóak. Úgyhogy ők damage-elik őket, amíg tudják. Na mindegy. És közben vannak ilyen tök jó lehetőségek közelből. Valami őszintén, én még nagyon az elején vagyok, tehát hogy nagyon-nagyon az elején vagyok. Tökre 3-4-5 pályát csináltam, tehát már tudok bolygók között ugrálni, mert így utazni, de mondjuk szerintem lesz hajóm a későbbiekben, és még nincs hajóm. De ebben nem vagyok biztos, hogy lesz saját hajóm igazából, csak annyira jó lenne, ha lenne hajóm. Na mindegy. De hogy közben így lesznek embereid, akiket így fel tudsz bérelni, el tudod küldeni őket más feladatra, tehát hogy ők itt csinálnak addig valamit, például elküldöd és pénzt gyűjtje addig. Vagy elküldöd, és akkor kiírja, tudod, hogy hány százalékos esélye van, hogy ezt csinálja, és akkor van valami rendszer, amivel tudod őket is fejleszteni, de az neked előbb fel kell fedezni a dolgokat. Tehát, hogy így tök jó, és egyelőre nem érzem azt, hogy lépten nyomon az orrod alá dörgölni, van pénzért vehető currency a játékban. Egy helyen láttam, hogy hol lehet ezt eddig használni, van egy ilyen csávó, akinél vehetsz random értékes lootot, tehát hogy mondjuk egy ilyen 4-es szintű nadrág, ami ugye ezen a szinten még értékes, meg tök ritka, mert a többi cuccam 1-es szintű, úgyhogy, és akkor őnála egy ilyen pénzérvehető currency-ből tudsz vásárolni, tehát tudod magad tápolni, uh-huh. De hogy én egyelőre nem érzem azt, hogy kéne. Illetve minden ilyen küldetésnél van egy rendszer, ami így elmondja, hogy neked ehhez így van-e esélyed, vagy nem, illetve vállalhatod a küldetéseket nehezebb, vagy könnyebb szinten. És akkor nyilván a nehezebb szinten vállalod, akkor nehezebb a küldetés, de hogy több cuccot kapsz. Aha. És kell egy bizonyos player reputation, vagy nem is tudom micsoda igazából ahhoz, tehát egy bizonyos pontot el kell érni ahhoz, hogy elvállalhass mondjuk azt a küldetést azon a nehézségi szinten. És hogyha sztoris a küldetés, akkor ezt nem csinálhatod meg többször. Tehát akkor lehet, hogy érdemes sidequestekkel előbb egy kicsit javítani a player reputationedön, és csak aztán nekiállni, hogy jobb loottal megcsinálhassd. Érted, tehát, hogy így vannak benne ilyen tök jó rendszerek. Nekem egyébként tetszik, mármint, hogy aztán lehet, hogy így eléred a 10-es szintet, és onnantól kezdve 20 percenként dobja be, hogy fizes. De hogy egyelőre én nem találkoztam ilyesmivel, nagyjából egy 3 órát játszottam vele egyébként. Ja, hát mobiljátok már fekve, az kevés. Kanapén fekve, pizsamában nyilván ennyire volt lehetőségem. Úgyhogy... Szerintem mindenképpen, egy próbát mindenképpen megér. mert hát, hogy majd megnézzük. Tehát, hogy... Én egyébként így nézegettem most, elvileg kijött a Final Fantasy 7 Androidra, de én nem találtam a store-ba még, tehát itt nem tudom, lehet, hogy nálam van a gond. Lehet, hogy nem jön ki telefonra, vagy ilyenek, tehát hogy azért ilyenek vannak mindig. Meg, vagy nem jön ki a mi régiónkban, meg tudod ilyenek. Meg van a Minion Paradise, azt meg az E3-on láttam így az IE-nél, és az is így ilyen tök cukinak tűnt ilyen. Nem vagyok egy Minion fan, tehát láttam a mozifilmet, mármint nem a Minionosat, hanem az eredeti Gru. Mozifilm, a Groot, igen. Azt megnéztük még az asszonykával. Tehát ennyi közön van a Minionokhoz. De maga a játék az úgy érdekelt volna, de az sem elérhető nálunk valamilyen okból kifolyólag, gondolom régió. Ott látok csak. Ja, én sem látom a Final Fantasy 7-et sajnos, pedig azt lehet, hogy megvenném. Tehát, hogy így én annyira szeretem a hetedik részét a Final Fantasy-nek, úgy van meg Steamen konkrétan, hogy 0 órát játszottam vele, csak megvettem, hogy ott legyen. Megint bezumolódtál. Tehát, hogy így avval viszont nagyon szépen, nagyon elütném az időt tableten, és az így tök jó, mert akkor így játszom is vele, de csak akkor, amikor éppen kedvem van, mert hát ne, szerintem több száz órán benne van a Final Fantasy 7-ben még annak idejéről, úgyhogy aha, így kívülről én nem fújom tudom, majdnem. Én nem tudom, nekem valahogy a Final Fantasy soha nem adta. Én azért szerettem volna, ugye, de ezt beszéltük is, pont streamben jöttem rá, én a This War of Mine-t szerettem volna nagyon. Ó, megint bezoomoltam, akkor nem. Yeah. Szóval én azt szerettem volna nagyon-nagyon, de hogy az ugye csak tabletre van, amivel így nem vagyok feltétlenül kisegítve. Hát, ja. Jó, mivel hát én igazából azt hiszem ki is pörgettem, hogy mivel játszottam. Hát akkor nagy adag Star Wars és Blade. Várjál, még csapok egy... Hát meg jó nyilván izé, tehát hogy hát igazából igen, különböző driverek kompatibilitásával játszottam a héten. Azt gondolom nekem, azért annyira nem izgalmas a legtöbb. Illetve megvettem az Evolve-ot, azt meséltem már a múltkor, vagy az azóta? Azt a múlt héten azt hiszem mondtad, hogy megvetted. Azóta se játszottam veled, én megvan. Én megmondtam, hogy uninstalláltam annak örömére. Igen. Ja igen, tényleg. Viszont küldött nekem a 2K egy ilyen kérdőívet, amit viszont kitöltöttem nekik, hogy így milyen volt az experience így a hétvégi free-to-play őrület után, aztán ott én mondtam, hogy jó, kitöltötted, hogy nem volt experience-em. Hát beleírtam, hogy tök jó lett volna a játék, meg így kérdezték, hogy így mikor ismerkedtem meg az Evolve-át, mondtam, első napos vétel volt, tehát azt tixeltem be, és utána meg ahol lehetőségem volt, úgy leoltottam emiatt a bug miatt a játékot, hogy konkrétan a multiplayer része használhatatlan az Ethernet kártya kompatibilitás miatt. Tehát, hogy nincs más ebben a játékban. De szólóval lehet a géppel, és a gép is ugyanolyan szivatós vadállat, mint az emberek. Én a géppel való játékban mindig azt tettem észre, hogy a csapat társaim idióták. Ha a szörnyel vagy, nem olyan jó ám a géppel lenni. Jó, és én csak szörnyel szeretek lenni. Én nem játszottam szörnyel géppel. Én nem szeretek szörnyel lenni annyira. Szeretek szörnyel lenni. Nagyon izgalmas szörnyel lenni, de géppel nem próbáltam szörnyet. Azt nem próbáltam ki. Na mindegy, szóval én meg azt uninstalláltam a hétvége után, mert rájöttem, hogy az a 40x giga az másra is jó, mint arra, hogy ne játszak egy olyan játékkal, amivel nem is tudok most jelenleg játszani. Úgyhogy majd, ha update-elik, talán majd megnézem egyszer, de lehet már nem fogom nagyon megnézni, majd kiderül. Lehet, hogy már nem nézem meg. Hát majd kihoznak hozzá egy új szörnyet, vagy free-to-player rakják még azt a másik 5 új szörnyet, amit majd bele akarnak rakni. Mert vagy nem raknak bele semmit, és én sem fogok többet játszani vele, ilyen egyszerű a történet, hát így ennyi. Magam 40x óráját beletoltam, igazándiból nekem megtérült a dolog. Aha, hát ha úgy érzed, akkor igazából minden rendben van. Ja, én nem panaszkodom, igazából annyit csalódtam. Én most azt érzem, hogy amennyit most adtam érte, az rendben van. Tehát ugye, amit most adtam érte, az összeg rendben van. Igen, én azt sem mondom, hogy tényleg nem lett akkora nagy durranás, mint amire számítottunk, illetve most ugye egy eléggé negatív szájízzel búcsúztam emiatt a bug miatt tőle. Aztán lehet, hogy még egyszer kipróbálom majd egy év múlva vagy kettő, hogy hát ha ezt javították, vagy van egy új gépem új Ethernet kártyával, és azon már működik, ki tudja, de most egy ideig biztos nem fogok felé nézni. Még hogyha kijön egy új szörny, akkor sem. Max, ha ingyen adják, akkor. Max, ha ingyen adjátok. Sőt, ti fizettek nekem. Na. Úgy, de szép is lenne. Hát ott még nem tartunk. Na, akkor viszont én mivel szórakáztam a hétem, Kipróbáltam a Jamg-t, vagy Jamg-t, amivel múltkor te szórakoztál. Hát azt függetlenül tartom, hogy ez nem az én műfajom, viszont az volt számomra egyrészt érdekes, hogy nagyon early access a játék, de nincs a Steam oldalon ez feltüntetve. Csak annyi, hogy ki van írva, hogy hát még fejlesztjük, de semmi early access logó vagy bármi nincs rajta. Aha. Tehát ez nem tudom, hogy ez szándékos vagy csak véletlen. Minden esetre ezt így majd a videóban úgy megemlítettem. Most ezzel nem bántani akarom, csak azért, tehát azért ez már valamennyire hozzászoktak a Steam felhasználók, hogy early access az kin van, akkor tudjuk, mire számítunk. A másik dolog, hogy tehát ötletes nagyon, tehát azt aláírom, hogy aki szereti az ilyen típusú játékokat, meg ez nem tudom, hogy mobilra mennyire tervezik, vagy mobilra is van-e, de... Pedig még király lenne. Ez szerintem inkább egy ilyen mobil játéknak tűnik nekem, mint sem egy asztalinak, vagy pedig ugye a kontrollerrel, ha lenne hozzá kontroller támogatás. Csak a mihez tartás véget, ez a játék arról szól, hogy van egy golyób is, amit lehet méretbe változtatni, amit különféle ilyen terep akadályokon kell így átvezényelni, és akkor attól nekünk nagyon jó lesz, hogy eljutunk a pálya végére. És már az első pályán is vannak ilyen eszméletlen nagy szivatások, tehát hogy így a második pályán konkrétan, hát ott se szenvedtem sokat, de utána a harmadikat még játszottam tovább, és valami eszméletlenül szivat a játék. Tehát nem véletlen, hogy a nehézségi szintek között az volt kiírva a legnehezebb szintre, hogy volt a normál, volt a hard, és volt a Dark Souls. Tehát itt is valami Dark Souls nehézséget kell elképzelni, csak ilyen platformjátékban. És, Azért nem. Vagy hát ilyen ügyességi puzzle játék. Jó, mondjuk tényleg csak a tutoriát csináltam, amit meghaltam háromszor, jó, akkor inkább meg se szólalok. Lehet, hogy igen. Lehet, hogy kegyetlenül igen. Szivat a játék, és én konkrétan így bemondtam a videóban, hogy gyerekek, számoljátok meg, hogy hányszor haltam meg a 20 perces videó alatt, és akkor írjátok be kommentbe, mert szerintem vagy a 40-50 az tuti volt. És ilyen elmebeteg pályarészleken kell keresztül, mert most egyébként bevágtam róla egy ilyen snittet, tehát nagyon látom, beteg a játék. Is. Nem akarom. Még akartam beteg. Erről videót csinálni. Most nézem, hogy ezt a fagolyókon pattogsz dolgot. Hát ezt nem, na, mindegy. Szóval, hogy te jó. Igen, oké. Akkor azt mondom, csinálok én is majd időt. És tehát nekem az az érzésem volt, hogy ez tipikusan az a játék, hogy szivat, mint a vadállat, és nem feltétlenül azért játszott tovább, mert hogy hű, de élvezed már a játékot, hanem mert hogy így rohagy, meg akkor is megcsinállak, és akkor amikor végre eljutsz a következő ilyen platformig, ahol van egy autómentés, és ha meghalsz, tehát beesel a vízbe, akkor onnan folytatod tovább a történetet, akkor valami olyan sikerélménye van az embernek, hogy igen, végre elértem oda, 50-szer próbáltam, és az 51-re sikerül, tehát elég durva, tehát jó pofa játék, és magyar fejlesztésű, ha jól tudom, egy vagy két ember dolgozik rajta, meg páran segítettek a tesztelésében, de talán jól tudom, egy emberről tudok én is, de a kredits alatt azért több név is szerepel, de le tudjuk csak tesztelni, segítettek. Aha. Úgyhogy a Jamg az ilyen érdekes élmény volt nekem. Hát nem ezzel fogok én naphosszat játszani, de alapvetően szerintem ebbe a stílusba egy nagyon jó kis játék lesz. Tehát nem kínál sokat, de azt viszont nagyon kegyetlenül az orrod alá tunkolja. És tényleg benne van az a faktor, hogy már azért csinálod, hogy így felszívod magad, hogy na most akkor is rohagy meg, megcsinálod. És megcsinálod. Aha. És amikor megcsinálod a 121 milliómodik próbálkozásra, akkor meg ott van az a orgazmikus élmény, hogy igen, megvan. Aztán utána kikapcsolod a játékot, hogy jó, elég volt. De érdekes. És hát mondom, magyar játék, szóval támogassuk a magyar játékfejlesztést, legalább annyival, hogy beszélünk róla. És mondom, nem kínál sokat, de azt viszont adja a játék, és még alfa stádiumban van, tehát majd még lesz benne hibajavítás, meg extrák, meg zenék, meg pályák. Hát innentől kezdve nyilvánvalóan annak kell kiderülnie majd, hogy oké, volt egy ötletük, mert gondolom ennek a műfajnak a kedvelőinek ez egy jó ötletnek tűnik, mert számomra én nem kedvelem igazán ezt a műfaj, de nekem úgy tűnik, hogy ez egy ötletes megvalósítása a dolognak. És most jön az a rész, hogy vajon végig tudják-e vinni a projektet, úgy, ahogy kell. Tehát, hogy... Hát igen, de tehát szerintem ez még egy jó dolog is lehet a végén. Mondjuk tényleg kicsit olyan egyszerű a játék, ami nem feltétlenül kelti fel annyira a figyelmet, de ez mondjuk csak az én meglátásom. Tehát ha nem egy ilyen végtelen óceán lenne, hanem mondjuk picivel szebb lenne a táj, meg minden, amilyen mondjuk ilyen, vannak ezek a runner játékok, hogy ilyen végtelen folyosó, így menni kell és kerülgetni az akadályokat, ott azért elég szép dolgok vannak, amiket így leművelnek, és akkor az így vizuálisan sokkal érdekesebbé teszi. Én nekem ezek ilyen alaptextúráknak tűnnek, teljesen őszintén. Igen. Tehát, hogy nézem a játékot, szerintem ez a motorban megtalálható alaptextúráknak a használata. Tehát, hogy így arra rakták be, hogy prezentálják, hogy ne textúra. És akkor így te is tudod így használni őket, és szerintem ezek azok, tehát hogy szerintem nincs emögött rajz, igen, tényleges tehát... rajzmunka, ami nem baj. Úgy már nekem is sokkal érdekesebb lenne a dolog, hogyha mondjuk ilyen érdekes, izgalmas pályák, mit tudom, ilyen dzsungel, ott, hogy mozogna a levél, meg ilyen kígyók másznak, meg majom ugrik a fám, vagy mit tudom én, valami ilyen gyárba kell menni, és akkor úgy... Szerintem hát ez... azért az már egy kicsit... Hát jó, én ezt csak azért mondom, hogy nekem akkor lenne érdekesebb a játék, és hogyha nekem akkor lenne érdekesebb, valószínűleg másnak is azt kell tenni fel a figyelmét, és ez most csak egy ilyen kis segítség, hogy esetleg nézik ezt így a készítők, akkor tehát, hogy nem szídom a játékot, csak hogy mivel lehetne több, érzésem szerint. Mert tényleg most így nézem a képeket, nagyon letisztult jelen formájában, de hát mivel ez még alfa, ezért szerintem még bőven van hova fejlődni. Nem a letisztult dizájn, egyszerűen nincs benne rajzmunka, ennyi. Tehát, hogy igen. A letisztult dizájnokat összehozni, az átkozott túl nehéz, hogy valami letisztult legyen, de szép, és jó, és olyan morcosan tudok nézni a webkamerába, azt nézem most, úristen! Nem tudom, épp azon gondolkozom, hogy kitépem a lelkét. Milyen kitépem a lelkét. Pedig nem, tehát tökre nem, csak így nem tudom, így jött össze. Ja, aztán is. Még játszottam a Satellite Rain-nel még jó pár órát, és egyre jobban tetszik nekem ez a dolog. Tehát már odáig jutottam benne, hogy tényleg az egész város, tehát a lényeg az, hogy ez a Syndicate-nek egy újra megalkotása, tehát ilyen nagyon szép cyberpunk-szerű történetről van szó, ahol tényleg az egész vizualitása ezt tükrözi a játéknak, és egy csapatot kell irányítani real-time, tehát valós időben, és a csapatnak a tagjait lehet fejleszteni különféle augmentációkkal, fegyvereket lehet nekik adni, a fegyvereiket is lehet fejleszteni, és tök jó dolgot lehet benne csinálni. Tehát konkrétan meg lehet csinálni azt a hackerrel, hogy ott járkál egy emberke az utcán, és így elkapod. És így meghackeled az agyát, és az onnantól lehet irányítani, tehát elküldheted, lőhetsz vele, támadhatsz vele, eltereheted az őrök figyelmét, és el lehet küldeni őt nem tudom hova, de onnantól kezdve lehet klónozni azt az embert. Na most, ez a klónozás azt jelenti, hogy a civileknek vannak bizonyos attribútumaik, tehát mit tudom én, erősség, életerő, gyorsaság, és akkor ha olyan civilt kapsz el, akinek kedvezőek ezek az értékei, akkor a saját embereidet klónozhatod rá, és akkor az embereidet itt tudod még tápolni tovább. Tehát ez egy nagyon érdekes. Úristen, annyira érdekel ez a játék, hogy nagyon. Szerintem érdemes kipróbálni, mert jó, és én is akarok még vele játszani. Hát egyébként annyira nem akarom most ugye izébe kérni a játékokat, mert hogy szerintem nincs időm megcsinálni a videókat. De jó, hogy... Hát én augusztusban, meg júliusban így nagyon pörgettem, de most már tényleg heti max. Egy játékot akarok most már így újonnan kipróbálni, az bőven elég. De ez a Satellite Rain, ez tipikusan az, hogy el lehet benne merülni jócskán. Nem tökéletes a játék, tehát így az irányításában nekem voltak ilyen apró, hát nem tudnám pontosan megfogalmazni, kicsit olyan fura, tehát így meg kell szokni az irányítását a játéknak, meg időnként a karakterek itt-ott bebeakadhatnak tereptárgyakba, meg tényleg egyszerre kell mozgatnod négy karaktert, tehát mint a Commandosba annak idején, de, és akkor ezt egy kicsit meg kell szokni, tehát nincs annyira kinyalva a játékosoknak a bájos kis popója, mint ahogy azt mondjuk sok játék teszi manapság, és szerintem ennél fogva is a játék számomra egy picit szimpatikusabb, mert tényleg nem akarja annyira fogni a játékosok kezét, hanem van egy rövid tutoriál szakasz, és akkor így itt van a város, csináld, amit jónak látsz. Érezd jól magad. Igen, és akkor vannak főküldetésszálak, mellékküldetésszálak, és a játékosa van bízva, hogy igazándiból mit és merre csinál, és ha jól számolom, 4 ilyen nagy városrészt lehet bejárni, és mindegyikben vannak elzárt területek, titkos területek, meg tök jó, nekem azt tetszik a legjobban, hogy van pénz, amilyet lehet venni ugye a különféle ilyen berendezéseket, fegyvereket az embereknek. Ráadásul a fegyvereket is úgy szerzed újonnan, hogy ha találsz egyet, választhatsz, hogy azt odaadod az egyik emberednek, vagy pedig elküldöd a laborba, és kutatják, hogy azt utána bármikor meg tud vásárolni az embereidnek később. Ah, de király! És akkor a kutatás is pénzbe kerül, és pénzt pedig úgy kapsz, hogy ilyen ATM-eket kell meghekkelned, amik utána ilyen 0, valamennyi dollárokat adnak neked így 3 másodpercenként, és az is egy ilyen kis mellék mini játék, hogy az összes létező ATM-et így a városba meghekkeld, és akkor egyre több és nagyobb mennyiségű pénzt szerez neked, és akkor a végén már ilyen milliómos lehetsz, és akkor így ugye mindenre telik benne. Áj, Istenem, ez olyan... Úgyhogy nekem nagyon érzem, tetszik. Hogy ez nagyon király lenne, ebben én is el tudnék elmerülni sokáig. Úgyhogy nekem így tényleg 5-6 órán van benne, de eddig még így mondom nagyon tetszik. Olyan sokat nem haladtam szerintem előre benne, tehát még bőven az elején vagyok, de tehát így hangulatban nagyon adja, és mondom, én még akarok ezzel tovább szórakázni. Aztán még egy nagy adagot diablóztam, mert elindult az új szezon, és jó, tehát megint egy kicsit így belefeledkeztem a dolgokba, és szerintem ez tök jó, hogy hiába már 3,5 éve van kint, vagy mennyi a játék, és most tényleg eljutott egy olyan szintre, hogy az új szezonokkal, hogy így nulláról indíthatsz egy vadonatúj karaktert, vagy akár többet is, meg az extra random mechanikákkal, meg minden egyébbel, tök izgalmas a játék, és ráadásul potyognak azért a ritka felszerelések is rendesen, úgyhogy van sikerélmény. Pillanat is jövök. Ja, nyugodtan. Addig majd nyugodtan, csak megkérdezem valamit. Nyugodtan. Tehát folyamatosan potyognak a ritka felszerelések, van sikerélménye az embernek, és ráadásul ezzel az új, hogy hívják? Kenai Cube-bal állandóan lehet diszencsantolni a cuccokat, és a különleges képességet berakni az emberednek ilyen passzív felszerelés, vagy passzív képességként, hát egyszerre csak egyet, és hát ahhoz gyűjtöm most a tárgyakat. Ráadásul az Adventure mód és a Nephalem riftezés az is nagyon hangulatos, és ott tényleg annyira random már minden, hogy megunhatatlan. Úgyhogy egy nagy adag diablózás volt még így a részemről ezen a héten, meg még azon gondolkodom, hogy mivel is játszottam még egy jó adagot. Shards of War volt a szokásos Hearthstone mellett. Shards of War meg ugye egy ilyen, hát már nem teljesen magamtól kezdtem el játszani, ugyanis megkerestek a készítők, hogy annyira megtetszett nekik az első ilyen videón belőle, hogy szívesen honorálnák, hogyha én még csinálnék belőle videót, úgyhogy így is tettem. És kipróbáltam egy ilyen robot karaktert, amit tank. A Shards of War egyébként egy MOBA játék, ami hát még nem annyira felkapott. Na, közben látom, hogy Sirius visszatért. Igen. Na, tehát a Diablo után, amit így nagyon megdicsértem, most pont azt mondom, hogy a héten még a Shards of War-ral kezdtem el játszani. Aha. Nem teljesen magamtól, mert a készítők megkerestek és mondták, hogy annyira megtetszett nekik így az első videóm, amit nem tudom, hogy láttak, de láttak. Azt mesélted a múltkor, hogy honorálnánk nekem, hogyha így játszanék vele még egy picit nekik, úgyhogy fogtam és játszottam az egyik ilyen kiborg karakterrel benne, és hát nekem az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy tehát MOBA-nak így jó a játék, jó, még fejlesztik, tehát még bőven lehetne szebb, lehetne több, lehetne érdekesebb, meg több pálya benne, de ez még ebben a fázisban rendben is van, csak tehát igazándiból mobákról beszélünk, tehát Dota, League of Legends és Smite meg Hearts, vagy Heroes of the Storm, ami így MOBA címszalat mindenkinek az eszébe jut, és én azon gondolkodtam el, hogy miért alakult ez így ki, hogy ez a kettő, aha, illetve négy játék uralja a piacot. És igazándiból arra jutottam, hogy a legelső ilyen nagyon befutott MOBA játék az a League of Legends volt. Mert időben az jött ki így korán. Hoppá, közben elvesztettük Siriust. Probléma az internet kapcsolattal. Halli? A kameraképed eltűnt, de még hallasz. Igen, de kinél, nálam vagy nálad? Nálam. Na jó, mindegy, addig mondom tovább, aztán egyszer csak visszatérsz. Igen, hallani hallak. Az a kérdés, hogy hol van internet probléma, nálad vagy nálam? Hát nálam nincsen, mert nálam megy hallasz a stream. De hallak. Hello? Na most tölt a kameraképed, teker. Reméljük visszatér. Aha. Akkor azért van benne delay. Az a helyzet, hogy itt van egy viszonylag stabil 300x300-es net, aminek így mennie kéne. Na most visszajöttél, még kockás volt, de igen, visszatérsz, reméljük. Hallasz? Nem hallasz? De most hallak. Halló. Csonti hívja a föld Siriust. Na ez mi lehetett vajon? Nem tudom, lehet, hogy... Itt vagyok. Ott az ottani modem még rakoncátlankodik, vagy valami. Router. De nem csinálta, mert két napja streamelünk róla négy stúdióban, úgyhogy működnie kéne. Hát akkor mindegy. Nem tudom, lehet, hogy a Skype. Az még simán lehet. Hogy a Skype beszól. Elő szokott fordulni. Nem. A neten volt valószínűleg, és akkor valószínűleg nálam volt. Viszont most javulóban van? Már nálam van, megjavult. Vagy? Már megjavult. Hallasz? Hallak. Nálad van delay? Ez engem nem győzött meg annyira. Na várjál, akkor újra hívlak gyorsan. Na, egy gyors újratárcsázás. Kop. Ez most megjött? Na, most gyorsan újra tárcsáztalak, reméljük, hogy ez megjavítja. De a kamera még mindig nem akar. Mi a kavics? Laj, Skype, köszönjük Skype. Várjon, amíg megpróbáljuk helyreállítani a hívást. Skype. Most hallasz? Hallak. És te? Nem. Ajaj, nem hallasz? Én nem. Köszi Skype. Na, újabb próba. Na, most. Én hallak, és te hallasz? Én hallak, de hogy nem jól. Még én se téged teljesen, meg kameraképet sincs. Még nagyon nem jól. Most jött meg a kameraképet, de nálam én hallak már. Ja, én is téged. Jó, próbáljuk meg, hát ha. Reméljük, hogy rendeződik. Az előbb már jó volt a végére. Bármelyik ez a delay most sem biztató annyira. Hát ez nem. Nem volt jó sajnos, mert hogy ilyen elképesztően nagy késéssel hallottad, amit mondtam. De ilyen elképesztően nagy. De ezt miért csinálja? Gonosz. Szerintem ez valami Skype-os para egyébként. Dusztam sincs. Szerintem ez a Skype-nek a hálózatában valami probléma, mert nálam megy minden, szerintem nálad is. Úgyhogy... De most mennek, már mennek a dolgok jobbra-balra, szóval. Hát most jónak tűnik. Jó, reméljük, hogy majd mindjárt ketchup-ol a rendszerük. Na, tehát ott hagytam abba a gondolatmenetet, hogy mobák, és hogy miért League of Legends az number one, aztán Dota, aztán Smite és Heroes of the Storm. Tehát, hogy időrendben szerintem a League of Legends jött ki így legelőször, és azt kezdte el ugye begyűjteni az emberek nagy tömegeit. A Dota esetén azért ez így para, ezt így kijelenteni már, mint hogy ugye a Dota 2 és a LoL összehasonlításában nyilván, de hogy ott volt a Dota. Hát az eredeti Dota volt az első, az teremtette meg úgymond a műfajt és a publikumot az egészhez. De a maga az első ilyen dedikáltan nagy cég által készített MOBA játék, az szerintem a League of Legends volt, de javítsatok ki, ha tévedek. És ezzel párhuzamosan egy kis késéssel érkezett a Dota 2. Én inkább azt mondanám, én inkább ott keresném egyébként, igen, ez is tény, de hogy én inkább ott keresném talán a megoldást, hogy a Dota 2-nél a League of Legends, meg a Dotánál, azért az messze menőkig casual-ebb dolog. Mármint úgy értem, hogy maga a játék általánosságban komplexitását illetően mikre kell figyelni, mennyire bonyolultak a hősök, mennyire skilles a játék. Annyiban azért a LoL egy casual-ebb dolog, és ebből adódóan ugye több embernek befogadható. Szerintem. Igen. És akkor most jött ki pár éve a Smite, ami pedig azért újít nagyon sokat, mert ugye az a TPS nézet, az szerintem tényleg felüdülés lehet szerintem így nagyon sok embernek, hogy végre nem ugyanazt a MOBA nézetet kell püffölnie. És hát a Heroes of the Storm az meg a Blizzardos franchise-ok miatt nagyon vonzó, meg ugye ott is elég sok mindent változtattak rajta. Hát meg azt még casual-ebb. Tehát, hogy az meg még inkább a szórakozás központú. Azért a mobáknál nagyon komoly rage-elések mehetnek, nem ok nélkül. Tehát, hogy azért ott nagyon-nagyon komoly rage-elések mehetnek. És azért a Heroes of the Storm esetén, aki már rage-el, az... Az már egy kicsit túl komolyan veszi. Ott már aggasztó, ha valaki rage-el. Ezt most csak azért is tudom így mondani, mert a hétvégén ugye, hát múlt héten kijött a Dota 2 Reborn, ami hát egy új engine, új custom game mód, tehát ahol egy bárkit csinálhat, aki ért hozzá ilyen játékmódokat a Dota 2-es motorral, meg egy kis user interface. Az milyen durva, hogy a Dota maga egy mód. És akkor ők csináltak most egy lehetőséget arra, hogy modolj. Igen, tehát én is így fogalmaztam így a bemutatóban, hogy, vagy hát amikor erről beszéltem tegnap a játék hírekben, hogy lehet, hogy ott lapul a következő 10-20 év egyik meghatározó új játék stílusa a Dota 2-es custom game-ek között valahol a dzsungulyban. Mert a modderek viszik tovább úgyis a dolgot. Igen, tehát a PC-s játékoknak egyik nagy előnye meg az, hogy így ha moddolhatóak, mert tényleg azokkal nagyban meg lehet nyújtani egy játéknak az életciklusát, ha nem egy teljesen új szintre is lehet velük emelni. Úgyhogy és ezt kezdik egyébként mostanság a konzolon is fölismerni, és próbálnak nyitni felé, ha jól tudom, de ez... Próbálgatnak, de azért az messze nem annyira egyszerű. Hát teljesen más az architektúrája a konzoloknak, mint egy PC-s játék. Illetve azért. Ugye már az is nagyon nagy különbség, hogy ott azért pénzesíteni próbálják ezt izibe. Igen. Tehát, hogy azt amennyire lehet, azért ott megpróbálnak róla legombolni összegeket egy kicsit. Már a Steam is próbálta, by the way. Jött be. Csak aztán nem jött be. Nekik. Igen, az nem jött. Fogalmazzunk úgy, hogy volt egy kisebb felzendülés így a felhasználók részéről ez irányba, úgyhogy gyorsan visszakoztak. Na, és... Hála az égnek legalább rendben... Rendben, nem tudom, észrevették és megfelelően. Ja, hála Istennek. Na és a hétvégén egy kicsit dotáztam is, és igazándiból arra jöttem rá, hogy én nekem mennyire jó megint, a Heroes of the Storm. Megint dolgokat kell csinálnom. Ne ragudj, tényleg ne. No problem. Csak ne lépj rá a routerre. Szóval arra jöttem rá, hogy nekem a Heroes of the Storm az sokkal inkább bejön. Talán pont azért, mert annyira egyszerű és casual játékról van szó. Mert a Dota az valami eszméletlenül bonyolult volt, és tényleg az az állandó last hit mechanika, hogy csak akkor lesz jó úgymond a kill, hogyha te pont te ölöd meg, és az a reflex, meg az a pontos odafigyelés végig, az egyszerűen nem ment már nekem. Úgyhogy kicsit kipróbáltam, megnéztem, hogy mit, mennyit változott, de tehát olyan nagy, jelentős változást én nem tapasztaltam. Szebb lett a menü, az kétségtelen, de inkább a custom game-ek, tehát ezek a spéci játékmódok fogják most inkább elvinni a pálmát érzésem szerint, mint sem, hogy az alapjáték megy át olyan grandiózus nagy változtatásokon, amitől így igazán jó lesz. De ezek a saját játékmódok azok szerintem elég izmosak lesznek. Úgyhogy dotáztam, és mondom, már rájöttem arra, hogy nekem a Heroes of the Storm sokkal szimpatikusabb ilyen szempontból véve. Hú, Sirius nagyon eltűnt. Na nem baj. És akkor még mi volt még ezen a hétvégén, nézzük. Ja, hát onnan keveredtük ide Shards of War. Tehát az az érzésem, hogy ez a játék már egy kicsit késő jön ahhoz, hogy nagyjá válhasson, és szerintem ugyanez igaz az összes többi MOBA játékra, amik már így próbálnak úgymond kihasítani egy szeletet a tortából, hogy már túl késő jönnek. A nagyok már benyelték az összes létező játékost, akit lehetett, és valószínűleg az újak közül is többnyire őket fogják megtalálni, és pedig szerintem lennének jó új MOBA kezdemények, amik ígéretesek, és hogyha pár évvel előbb jönnek, lehet, hogy ők zsákolják be azt a tömeget, amit mondjuk most a League of Legends meg a Dota birtokol, de ez most mondjuk csak az én tippem ebben a szempontból. Minden esetre a Shards of War egy érdekes játék abban a szempontból, hogy tényleg itt lövöldözni kell, meg VASD-vel kell nyomulni, és ennek okán eltér egy picit a megszokott MOBA játékstílustól, tehát nincsenek igazándiból közelharci DPS vagy egyéb karakterek benne. Ó, és közben visszatért Sirius! Hopp, nem hallak. Kinyomtad a mikrofont? Még mindig nem hallak. Na most jó. Szóval, ez is ilyen teljes mértékben haszontalan vagyok a mai livestreamben, csak ugye mennek közben a dolgok, és az a lényeg, hogy ugye annyira késő van, hogy bezárták már az irodaházban azt a bejáratot, amelyiken közlekedünk, és az egyik kedves kolléga pánikba esett, hogy itt fog éjjel, és hogy nem jut ki soha. Ó, hát akkor... És hogy ráadásul biztos se tud jönni, mert ez az iroda ajtó is be van zárva. Innen nincs kiút, itt fogsz meghalni. Ne, kimentem és megmutattam neki, hogy ott van egy nyitott ajtó, tudod, az nyitva van, igen, az arra, nyitva van. Arra, hogy ki tudsz menni, és így kidobtad így az üvegablakot az ember. Igen, tehát hogy nem az igazi, még itt vannak dolgok, amiknek még be kell járatódnia, és akkor lesz majd minden rendben. Tényleg elnézés, most ez egy kicsit egy ilyen időszak. Semmi gond, én közben azt ecsetelgettem, hogy tehát itt van ez a Shards of War, és tehát ebben is van valamennyi újítás, meg igazándiból így a többi mostanság menőjátékból próbál egyes elemeket így ellopni, tehát hogy csoportos XP gyűjtés van, mint a Heroes of the Storm-ba, akkor ugyanaz a MOBA játékmechanika, mint amit így az összes többi nagynál látunk. Van bolt? Nincs bolt, viszont minden nagyobb szintlépéskor választhatsz, hogy milyen upgrade-eket raksz a karakterekre, és ezeket az upgrade-eket te így a meccsek között ki tudod magadnak rakni. Tehát így a meccsek után szerzel hozzávalókat, és abból le tudod craftolni magadnak az upgrade-eket, amik így konstans megmaradnak neked. Tehát ez mondjuk egyébként egész izgalmasnak hangzik. Te rakod össze a saját boltodat. És akkor, hogyha ugyanarra szintre több upgrade-ed is van már, akkor választasz, hogy akkor választasz közül. Igen, azt hiszem egyszer csak 3-at lehet maximum betölteni. Ez azért nagyon király, mert egy ilyen tök jó ilyen overall játékszintet ad. És igazából nekem az az érzésem, hogy ha ez a játék mondjuk 3-4 évvel korábban jön neki, akkor lehet, hogy most nem a League of Legends lenne ilyen népszerű, hanem ez. És ugyanez igaz, valószínűleg tartom az összes többi MOBA játékra, ami az utóbbi 1-1,5 évben került ki a piacra, és ami még ezután fog jönni. Annyi, hogy... annyi a különbség, hogy ön előttük már vannak nagyon-nagyon komoly példák arra, hogy hogyan kell csinálni, hogyan lehet ezt megcsinálni, és hogyan, érted, hogyan érdemes ezt megvenni. Igen, de az a nagyon nehéz, hogy az elődökben már mindenki annyi játékot beletolt. Én egyébként ezért nem váltok. Nem, hogy ezért, nem akar nem váltani. Én a League of Legends-et élvezem egyébként a legjobban. A Heroes of the Storm-ot is egészen élvezem, de nekem nem tetszik, hogy nincs boltrendszer, csak tudod, ez a spell válaszgatós. Bár igazából még talán ezzel is ellennék, de hogy egyszerűen a League of Legends-ben már annyi időm, és nem csak időm, hanem pénzem is van, mert hogy vannak skinjeim. Jó, hát akkor nem sok, meg igen, én tökre leárazó vettem, meg a legdrágábbakat kaptam, de hogy van már egy elég komoly gyűjteményem ilyen skineket tekintve, akkor így már nem fogok azért váltani, mert mit tudom én, igen, így annyira lehellenek a különbségek, vannak, hogy nem elegendőek ahhoz, hogy érted, hogy áthajtsanak egy másik. Igen, és szerintem ezzel az emberek túlnyomó többsége ugyanígy van sajnos, úgyhogy aki elsőnek érkezett, nagyjából azok uralják a piacot, és az összes többi játéknak nagyot kell virítania, és nem kis marketinget, hogy ebből valamennyit lecsippancson. Én egyébként arra jöttem rá, egyébként azt is mondtam pár perccel, hogy most így kipróbáltam megint a hétvégén az új Dotát, és nekem jobban bejön a Heroes of the Storm, mert egyszerűbb, kényelmesebb, meg Blizzard. Tehát... És akkor a Dota az most gyakorlatilag megszépült? Nem lett látványosan szép a játék. Lehet, hogy picit a háttérben gyorsabb, meg stabilabb, de azt ugye én így az nem is valami egyébként. De a nagy újítás tényleg szerintem az, hogy a custom game, és hogy bárki csinálhat új játékmódokat bele. Ami meg egy szerintem egy baromi jó dolog. Tehát alapvetően lehet, hogy többen fognak már bizonyos ilyen játékmódokat játszani, mint mondjuk magát az alapjátékot is, mert tök jó, tehát ilyen tök ötletesek vannak. Van olyan, hogy ilyen állandó boss harcok vannak benne, és egyre erősödnek a bossok, amiket a csapatoknak le kell gyaknia, meg van ilyen domination jellegű játékmód is benne, és hát mindenben ott vannak ugye a hősök. De így nagyon nem mélyültem el az extra játékmódba, de így ragyásik, már most tele vannak játékmódokkal, és pedig még csak egy hete van kint kb. Aha. Ami még nekem egyébként még tetszett a Dotában, az az, hogy pont mondtad ezeket a skinneket, hogy így nem egybe is meg lehet venni őket, de hogy ilyen kis darabokból áll össze egy szett. Aha. És akkor, hogy van egy, mit tudom én, egy sapka, egy melvért, egy csuklóvért, meg mit tudom én, micsoda, és akkor ezekből tényleg így tudod öltöztetni a karakteredet, és ezeket ugye egyesével is meg lehet venni jó áron, azért ki van ezt találva. Tehát, hogy nyilván. Ez azért tetszik, és igazándiból igen. Gondolom ennek következtében ezek a, én nem dotáztam, amikor még béta volt, akkor volt béta kulcsom, akartam játékot keresni, és egy másfél órán keresztül nem talált meccset. Úgyhogy én feladtam ott így adott a karriert. Talán egy meccset, ha játszottam összesen, tehát tényleg. Tehát, hogy nem sok minden, de hogyha így ruhadarabokból, meg fegyverekből, meg ilyenekből áll össze a cucc, akkor azért nem lesz egy akkora különbség úgymond két skin között, mint ami mondjuk van a LOL esetében, ahol így teljesen újraépítik mondjuk a skint. És akkor így gyakorlatilag ugye minden porcikája máshogy néz ki, mert jó, ugyanúgy, tehát ugye valaki ugyanaz, meg mit tudom én, de hogy mondjuk a teljes ruházata, meg az egész tökre máshogy néz. Ez ugye gondolom nem megtehető így alkatrészekből. Hát nem igazán tudom én se, de tehát ez a része még tetszett a nagyon most így összehasonlítva a Dotának, de tényleg arra jöttem rá, hogy nekem a Heroes of the Storm az tökéletesen elég. Jó, akkor szerintem ezzel már át is ugrottunk a hírek blogba, és igazándiból ez volt az egyik dolog, amit így kiírtam, hogy ugye kijött az új Dota Reborn, illetve a Smite pedig landolt Steamen, mert úgy érzik, hogy ott még be lehet húzni egy-két embert, és én is egyébként így megnéztem, és így ki akarom majd próbálni a Smite-ot. Valami őszintén annak ellenére, hogy nem örülök annak soha, hogyha ennyire monopól helyzetbe kerül valami, a Steam egy jó rendszer. Működik, ott vannak a játékaim, letöltöm a Steamről, aztán kipörög a letöltést. Nem az van, tudod, hogy mint az Xboxon, hogy csak tőlünk töltheted a játékot, ja, de mi nem adunk sávszélességet. Azt nem. Nyugodtan csöpögtesd le a játékaidat. Tehát Mint ilyen, én szeretem a Steamet, és alapvetően szerintem jót tesz a játékoknak, hogyha megjelennek Steamen is. Amit hát, tökre sajnálok, hogy az Elite Dangerous nem Steamre van meg. Igen, tehát konkrétan most már ott tart a dolog, hogy amelyik játék nem jelenik meg Steamen, az gyakorlatilag nem nagyon fog, elkelni a PC-s. Hát, és nyilvánvalóan ezért akarták kiadók megcsinálni sajátjaikat. Ezért született a Uplay nevezetű förmedvény, ezért született az Origin? Origin, igen, az EA-ről, és a Blizzard is megcsinálta a sajátját. De mondjuk a Blizzard sose rakta Steamre a cuccait. Tehát igen, a Blizzard az más. Az teljesen más szempontból csinálta meg a rendszer az jól működik. Tehát, hogy az igazából ez egy jól működő rendszer, nincs azzal szerintem semmi baj. A Battle.netnek igazából talán az egy nagy problémája, hogy elképesztően védi az accountodat. Úristen, annyit zárnak le a van Heroes of the Storm, Hearthstone 1v1 a Playiten, ugye? A nem budapesti Playiteken. Igen. És annyi accountot zár le a Blizzard, és tudod, amikor ott állsz, és így levelezel, hogy engedj be, könyörgöm. Igen, igen. Tehát ezt én is próbáltam már haverra, hogy neki megvolt még régen beta hozzáférés, nekem még nem is ki akartam próbálni, azt hiszem valamelyik StarCrafthoz, és akkor így egy órán keresztül leveleztünk, hogy jó, elküldte a fiókját, az adatait, én beléptem, és akkor kérte az autentikátort. Akkor utána így elküldte az autentikátor kódot, amit ő így rányomott, de akkorra még már lejárt az autentikátor kód, úgyhogy kérhettem újat, ezt eljátszottuk kétszer, aztán utána az egész fiókot lokkolta a rendszer, úgyhogy utána ki unlockolnia kellett, és akkor így már telefonon beszéltünk, hogy jó, akkor most küld, nyomd, és akkor egy ilyen órás szenvedéssel sikerült megcsinálni. Miért van? Persze, tehát hogy így folyamatosan változik a kód, és hogyha valaki nem adja be időben, akkor az már gyanús, és akkor inkább lezárják, és legyen biztonságban a fiók. Tehát ez teljesen rendben van. Tehát nem könnyíti meg az emberek dolgát. És épp ezért, akinek feltörik a Battle.net-es fiókját, annak valami nagyon nagy hülyeséget kellett csinálnia hozzá. Tehát, hogy így konkrétan oda kellett menni a támadónak, és így majdnem, hogy fogni a kezét, hogy így beüsse neki a kódot. Nem, szóval ők ugye azért védik ennyire, mert hogy ugye a WoW-ban lehetett több karaktered. És nagyon-nagyon egyszerű lett volna venni egy WoW-ot, és más időzónába játszani, vagy elosztani a dolgokat. Ugye az ott nagyon... Tehát, hogy az ilyen... Azért nagyon egyszerű lett volna ezt az egészet megvalósítani. Úgyhogy azért tiltották le ennyire, hogy ne tudjanak többen játszani egy accounttal. Hát meg arról nem is beszél, hogy mostanság már egy Battle.net fiók alatt mi pénzek meg költés történik. Tehát ha csak a Hearthstone-ról beszélünk, ami a fizetését elkölteti az ember, de ott volt a Diablo 3 aukciós ház is, ami meg már konkrétan tényleg egy bolt volt a Battle.net rendszerén keresztül, amíg le nem lőtték. Tehát ott azért igen kemény biztonsági előírásoknak kellett megfelelni a Battle.net rendszerén. Hát nyilván. Nyilván, de egyébként aztán végül nem volt sikeres ez az aukciós ház. Nem, amiatt a Diablo 3, tehát amiatt nem lett sikeres maga a játék sem, mert kvázi egy pár hónap után már mindenki azért játszott, hogy kifarmolja a megfelelő mennyiségű pénzt, hogy megvesse az aukciós házon keresztül azt a lootot, amit kinézett magának. De ez nem játék, hanem akkor csak aukciózol, tehát az meg... Ja, ez nem és ezért is lőtték le az aukciós házat, mert konkrétan megölte azt, amiért diablóztak az emberek. De mióta nincs aukciós ház, egyre jobb a játék. Tehát ezt így jól belátták, és meglépték a dolgot. Apropó Blizzard! November 10-én jön a Legacy of the Void. Bizony. Láttad a videót? Hogy a viharban, úristen, hogy ne hányszor? Láttam volna. Hányszor? Annyira zseniális, csak egyszer annyira volt idő. De ma reggel majdnem elkezdtem még egyszer nézni. Inkább én már vagy 10-szer megnéztem. Tehát az, amikor ott az Arkón összeáll, és így betolják a Power Overwhelming-et, hát akkor így végigfut a hátamon a hideg. Tehát így, az egész annyira király az a videó. És egyébként nagyon remélem, hogy a játék is nagyon király lesz. És végig kéne játszanom már azért a prológust. Most azt képzeld el, hogy megnéztem így elsőnek, így tegnap valamikor este 9-kor, de az úgy történt, hogy itt a videó, oké, akkor Facebook, megosztás, És akkor így ajtó becsuk, a lámpa lekapcsol, és élvez, igen. 5.1-es hangfal így majdnem maximumra, mély nyomó is, és akkor így... Lássuk. De képzeld el azt, hogy hamarabb láttam a videót, mint hogy a Blizzardos marketinges elküldte volna, hogy küldjem tovább. Különböző újságoknak, meg ilyeneknek, és nyilván nem küldöm tovább, mert mindenki látta már addigra. De tudod, ez a úristen, de király! És van hozzá dátum, meg minden. Tehát az annyira jó, amikor így tudok így megint egy ilyen játék. Nagyon-nagyon várom. És nekem ráadásul az Arkon volt az egyik kedvenc karakterem, így mindig is így a nekem Star Trek-ben. Nekem is. Voltam, és mindig azt hitték a protoszok, hogy erős, de egy EMP elég volt neki. Igen, nekem is az Arkon volt a kedvenc. De maga az, hogy a ti két karakter templárat így fúzionál, és akkor így összeáll belőle az a hatalmas energia lény, ami ráadásul ilyen plazmát lő, és így barom jó hangja van rá, és így uaj, nagyon jó. És emlékszem még annak idején a Windows-os login zeneim is az volt, hogy egy ilyen Arkon bemondta, hogy it's beautiful, és akkor így erre indult be a Windows. De Isten, annyira nem tudom, nagyon király ez a videó, és remélem, hogy nagyon jó lesz. Az a vicces, hogy a StarCraftot nem tudom te, hogy veled, én a multiplayer felélesztésének ukán már egyáltalán nem várom. Engem is a kampány érdekel. Heart of the Swarm nál még viszonylag erős volt a StarCraft, de hogy azóta gyakorlatilag folyamatosan lefele megy, egyre kevesebb, egyre kisebb pénz van a versenyekben egyre, tehát hogy a StarCraftnak sajnos leáldozóban van, és ezt nagyon szomorúan mondom úgy, hogy én erősen képviseltem azt, hogy Play-ten legyenek még StarCraft bajnokságok, meg mit tudom, hogy még akkor is nem tudunk normális nyereményt adni, vagy ilyenek. De hogy legyenek, mit tudom én, csináljuk. És annyira félek, hogy tényleg, hogy tudod, most egy csomóan még azt várják, hogy hát, ha még egyet rúg, de hogy már nem fog tudni visszatérni a StarCraft multiplayer, viszont a single player kampány az annyira, remélem, annyira király lesz. Meg jön az Arkon mód. Arra kíváncsi leszek, még lesz benne még egy StarCraft. Szóval ez volt eddig modban, tehát hogy ezt játszhattad eddig is. Meg lesz egy olyan, hogy StarCraft Commander, vagy micsoda, vagy a Light Commander, most nem igen. Arra még kíváncsi leszek. Tehát lesz benne egy-két játékmód, amivel még így el lehet majd mulatni az Arkon mód igazából az volt mod formájában jó ideje. Tehát az nagyon régóta volt mod formájában, viszont az egy tök jó ötlet, mert egy ilyen tök kis ötletes dolog, lehet tök jó dolgokat csinálni vele, szóval viszont nem mondjuk nem annyira könnyű, mint amennyire az ember gondolná, amikor folyamatosan elkapkodod a másiktól, tudod, a feladatokat. Na mindegy, szóval azt így nagyon várom, és nekem ez ilyen első napos Collector's Edition-os. Nagyon gondolkozom lesz. A Collector's Edition, csak az a baj, hogy ez nekem ilyen fajárulásnak tűnik. Tehát, hogy ugye én terranos vagyok, abszolút, tehát hogy így az is maradok már örökre, mindig is az voltam, nagyon szeretem a Terranfaj jellemzőit, a Terranfaj játékstílusait, tehát hogy én így nekem nagyon. És hogy csak a Protoszt megvenni Collectors-ban, tehát az ilyen, tudod, az ilyen... Hát figyelj, ott a polcomon, ott fönt Wings of Liberty Collectors Edition, és mellette a Heart of the Swarm Collector's Edition, és akkor ott mellette még van egy hely pont a legész jobb. Amikor a Wings of Liberty kijött, nagyon erősen gondolkoztam a Collector's-en, de akkor még ilyenek nem volt pénzem. Hallod, akkor még annyira hardcore voltam. 30k egyébként. Arra még annyira hardcore voltam, hogy éjfélkor ott a bolt előtt sorakoztam, tehát így olyan szinten. És még az asszonyka is eljött velem, tehát. És én azon gondolkozom, hogy Heart of the Swarm-nak a launch partyán kim voltam, és behívtak beugróként kommentátornak, pedig kimentem, így kiugrottam, kilátogattam, és ott találkoztam először Dave-vel. Ja, igen, azok a régi szép idők, úristen, ez még azért nagyon más volt. Az még nagyon-nagyon más volt. Nem baj, hát ha most is lesz valami fasza. Ja, minden esetre én nagyon-nagyon-nagyon várom ezt, már csak a sztori miatt is, meg hát a Blizzardnak így mindig is híresek, jók voltak ezek a CGI videói, szóval ez is megugrotta azt a szintet. És ráadásul a Protoss kampányban ott voltak szerintem a legnagyobb ilyen robbanások mindig így a videóban, tehát itt is valami hasonlóan nagy dologra számítok. Úgyhogy november 10, jó lesz, jó lesz. Jó, most lehet, hogy egy kicsit pörgetem, de annyi téma van, amilyen gondolatindítónak is jó. Találkoztam egy olyannal a héten, hogy Pokémon Go. Igen, igen, igen, ezzel kapcsolatban merültek fel a halálesetek, lehetséges halálesetek problémái. Jól értem, ez a Pokémon Go ez az lenne, hogy így van, így fut a telefonodon, és akkor olyan, mint a ami nem fog eszembe jutni, amikor GPS adatok alapján keresel ládákat. Az. Csak hogy így kiírja neked, hogy hol van a Pokémonod, mert a Pokémon, és akkor oda kell menned, és akkor ott így valami történik. Igen, tehát ilyen... amit én leszűrtem ebből az egészből, hogy ott van az okos készüléked, és hát én merem remélni, hogy lesz valami GPS support hozzá, tehát úgy lenne értelme szerintem. És akkor így körülötted random helyeken, gondolom így Google Maps-el meg mindennel együtt így integrálják ezt a rendszerbe, de a lényeg az, hogy Pokémonokat fognak elhelyezni a való világban bizonyos helyeken, azoknak meg lesznek a koordinátái, és neked lesz egy radar a telefon kijelzőjén, és akkor oda tudsz menni. És akkor az lesz a lényeg, hogy oda mész, és akkor így a kamerával oda tartod a telefont, akkor így kivetíti ott a valós térbe ott a Pokémont, és el tudod kapni. És akkor így lehet Pokémonokra vadászni in real life konkrétan. Igen, igen, igen, igen. És így tök vicces volt így nézni a videót, és úgy lesz az egész monetizálva, hogy lehet majd kapni hozzá ilyen kis, hát ilyen pokélabda szerűségeket, amikkel el lehet kapni a Pokémonodat, meg mit tudom, mit lehet vele csinálni, és az fog pénzbe kerülni konkrétan, az applikáció maga az ingyenes lesz. Ja. És akkor így mutatták, hogy így megy az emberke a réten, és akkor ott egy Pokémon, megy ott a sikátorba, ott is egy nézzek Pokémon. Nézzek is erről egy videót, mert sajnos nem tudtam eddig, pedig Pokémon Go-t, mint ilyen, azt azért követtem ezerrel. És akkor így úgy illusztrált, hogy lesznek ilyen eventek, hogy valami nagyon táp Pokémon megjelenik valahol, és akkor azt így több embernek így le lehet győzni, és hogyha időben legyőzik, akkor ott azoknak az embereknek, akik ott vannak a helyszínen, meg lesz az az adott Pokémon, és akkor ezt úgy illusztrálták, hogy hát hol máshol, mint a Times Square-en, ahol így 5 millió ember van Pokémon Go-val felszerelkezve, egy ilyen Mewtwo ott megjelenik, az valami nagyon táp Pokémon volt, arra emlékszem, és akkor így mindenki így szabadítja rá az összes kis állatját, meg az elektromos egerét, meg a nem tudom én miét, és az utolsó másodpercben leverik, és akkor mindenkinek meg lesz Mewtwo, és akkor hatalmas nagy üvöltés a Times Square-en, tehát így vicces lesz. Most így ezt így elképzelem a valóságba, hogy ott mennek az emberek, és a metró alul járóban ott így megjelenik egy Pokémon, és a kisgyerek ott így besétál konkrétan a metró elé, hogy kapom én azt a Snorlax-et, meg lesz. Jó, egyébként ezek az augmented reality játékok, ezek szerintem mindig ilyen nagyon-nagyon-nagyon király dolgok, mármint mindig nagyon király dolgok. Nyilván az animáció az nem fog ennyire menőn sikerülni, mint hiszem, ahogy itt ebben a videóban, tehát ez... az azért határosan lehetetlennel. Illetve, hogy nézem, ezek a Pokémonok, ezeket először le kellett gyengíteni, nem? Mármint, hogy... Ja, és lehet fejleszteni utána őket, meg csereberélni, meg harcolni velük, tehát amit ezek a Pokémon játékok általában tudnak, azt tudni fogja ez is. És gondolom, kell velük valamit harcolni. Tehát gondolom, gyárilag kapsz valami kis szírszar Pokémont, és akkor utána a környékeden keresned kell egy olyat, amit úgy be tudsz vele támadni, és akkor legyőző, oda mész fizikailag, tehát mit tudom én, elmegy a család egy erdei kirándulásra, és akkor mindenki nézi a madarakat, meg a fákat, és akkor a Pistike meg ott a mobiltelefonjával a patak közepén hajkurásza éppen a, nem tudom, mondja egy vízi Pokémont, azt a teknőst, hogy hívják, Squirtle-t, vagy mi a tök volt a neve. És akkor így, tehát ez ilyen érdekes, vicces, de majd így meglátjuk, hogy mi na, lesz. Na igen, ennek a kinézete számít igazán, mert hogy most ez tök király, hogy itt izé támadnak, meg mit tudom én, meg legyőzik együtt, meg érted, és akkor együtt harcolnak vele, és ilyenek, de hogy Hát én nekem azért ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaim, hogy ez a valóságban hogy jelenne meg, meg tudod, tehát hogy hogy néz ki. És ugye ennek a videónak a hangulatának nagyon nagy része abból ered, hogy jól néz ki. Igen. Viszont ismerne tudom magamat képzelni, hogy de viszont ebből kiindulva én azért nagy reményeket fűzök ehhez az augmented reality platformhoz, mert ha nem is a következő 3-4, de mondjuk 8-10 év múlva ez eljuthat egy olyan szintre, hogy ténylegesen olyan játékok és nem feltétlenül játékok élményeket szerezhet ezáltal az ember, amit tényleg megéri kipróbálni, és így akár egy egyszerű családi kirándulás is mondjuk sokkal izgalmasabbá varázsolható, hogy mondjuk így van egy programod, ami mondjuk azt csinálja, hogy ilyen extra állatokat ott így oda vetít neked az erdőbe, és akkor nem csak az, hogy mész a vadösvényen, feltéve, hogy addig nem írtottunk ki minden vadállatot ugye még a vadasparkokból is, 10 év múlva. Tehát az is lehet, hogy ez egy feature lesz konkrétan, hogy mintha még élnének a vadállatok. És akkor oda vetít, mit tudom én, őzikéket, oroszlánokat, meg mindent. Tehát ebben nagyon nagy lehetőséget látok ezekbe a... Hogy lehetne ezt kifordítani? Ilyen valóság kibővítésbe. Tehát engem ez jobban érdekel személyesen, mint a VR, virtual reality. Igen. Igen. Egyébként igen. Szerintem ez igen, ez izgalmasabb lehet. A virtual reality is nagyon, nagyon izgalmas, de azért ezek, amikor összekötjük a dolgokat, akkor az azért nagyon király. Hát meg milyen flash érted, hogy utazol a vonaton, rajta van egy szemüveg, és akkor így az ablakra kivetítesz egy YouTube videót mondjuk, vagy mész tovább, és akkor ugyanúgy fotódj a sarokba, de közben látod a forgalmat, meg látsz mindent magad körül, akkor kell valami info, és így csak így lenyitod az e-mailjeidet, vagy egy Google Maps-et, vagy bármi. Tehát ez nekem így nagyon szimpatikus, és nem az van, hogy fogsz egy eszközt a kezedbe, vagy a táskádból ki kell bányászod a tabletedet, hanem tényleg ott van minden a szemed előtt, és akkor tudsz így alkalmazkodni hozzá. Úgyhogy nem biztos, hogy a Pokémon Go annyira fun lesz, mint ahogy ebből a videóból így kitűnik, de maga a koncepció az nekem nagyon ígéretesnek tűnik, és remélhetőleg, ha nem is most, meg jövőre, mert ez a játék, tudtam, majd jövőre fog majd debütálni. Igen, ez még arrébb van. De mondjuk egy 5-10 év múlva ez már egy olyan szinten fog tartani, hogy ténylegesen így élvezhető lesz. És akkor elmentek egy családi kirándulásra, és akkor nézd, apu, vulkán, kitört. És akkor így csapatjuk a Pokémonokat. Ja, vagy akármit, érted, bármit. Vagy én egyébként tényleg annyira el tudnám képzelni. Van is valami játékom egyébként, ami így le van töltve, ilyen missziókat kell csinálni, meg helyekre menni, meg ilyenek, de soha nem kezdtem el vele teljesen játszani. Viszont azért egy Pokémonos játékban lehet, hogy csak elkezdenék így keresgélni, érted, ha nem is nagyon, de most egy kis kiruccanás kell ahhoz, hogy hazafele így kicsit kitérek, és akkor úgy megyek haza, akkor ez nekem azért adja, hogyha útközben állnak a fotokat. Vagy még jobb, verekedős játékok. És akkor gondolj bele, hogy egy ilyen hadókent, meg ilyen tűzlabdákat lehetne lőni ilyen szemüveggel, és akkor tényleg arról szólna, hogy ez már sajnos, igen, ez már sajnos nem telefonos dolog, mert hogy ugye az... Hát azt már fel kell venned. Igen. Igen, meg az ilyen lövöldözős, tehát... Lövöldözős, de tudnék én inkább gondolni, mint verekedős, mert ugye a verekedés ez könnyen alakul valódi fizikai. Igen, tehát ezeket, de már most is tudtam, már pont idén nyitottak meg egy ilyen kis parkot, ahol az arról szól, hogy felveszel egy ilyen szemüveget, és akkor ott kivetíti neked így a mindenféle ilyen lövöldözős dolgokat. Nem tudom ennek mi a neve, de ez nem, tudom, ez van ez egy ilyen. Megy, már mint hogy szerintem, mert ez nem 3D, tehát hogy nem 3D szemüveg, hanem VR szemüvegekben megy, de hogy van valódi, tehát ott, ahol a VR szemüveg egy oszlopot jelez, ott van egy oszlop, csak nincs megcsinálva az egész oszlop, hanem így lent van egy adott magasságig, tehát hogy oda tudj hozzá feküdni, ha oda nézel, látod. Igen, tehát ki van alakítva ennek egy konkrét terep, csak felveszed ezt a szemüveget, és akkor ott az üres falra mondjuk rávetít egy nagyon szép textúrát, és akkor már hirtelen az üres szobából szerintem egy dzsungel lesz, nem a... meg mindenféle ilyesmi. Szerintem az nem a izét vetíti. Tehát ugye most itt az a kérdés, hogy az augmented reality-ben ugye mindig látod a valóságot, a virtuális valóságban pedig nagyon Tehát, hogy ezekben a, valószínűleg tényleg nem tudom, ez pontosan minek bekategorizálják az augmented reality-be, de hogy nem látod ténylegesen a valóságot, hanem csak az arra kivetített képet látod. Szerintem és hogy ugye AR. Ennek nagyon-nagyon-nagyon közel kell állni a valósághoz, mert érted, az az oszlop, annak neki fog szaladni. Igen, szerintem ez egy augmentált reality-s park, de ebben nem mennék jobban bele, mert tényleg ezt csak így hírből hallottam még, és nem tudom pontosan. Mert az, hogy a valóságra vetítsünk rá, az még egyelőre nem megy annyira jól, mint egyszerűen fogni és nulláról felépíteni a képet előtted. Nem, szerintem ez ilyen valóságra rávetítős parkocska, úgyhogy azért is tűnt fel, mert ott is ilyen FPS, tehát ott is ilyen lövöldözős szimuláció zajlik, de már egy ilyet azt hiszem megcsináltok valahol Amerikában. Áj, rossz helyen élünk. Hát. Nem vagyunk benne a fejlődés sűrűjében. Ja, hát jó. Na és itt van még nekem kettő YouTube-os téma. Egyik fincsibb, mint a másik. Ja. Igen, igen. A Nintendo-sról bevallom, hogy szintén én nem tudok sokat. Na, hát az utóbbi egy évben sajnos így nekem nem volt velük konkrétan afférom, de annyi ilyen megdolgozott a Nintendo azért, hogy ne szeressék. Igen, tehát akkora negatív PR-t kapott a YouTube-on a Nintendo, és én teljes mértékben megértem ezt a dolgot, és a Nintendo-t annál kevésbé. Tehát konkrétan most a Nintendo hadat üzent a speedrun játék videóknak a YouTube-on, és leszedett egy raklapot, és valószínűleg le is fog még szedetni, és sokan már azt rebesgetik, hogy ez valószínűleg összefügghet a Mario Makerrel, ugye megjelenésével, mert hát ott ugye össze lehet rakni így egészen jópofa pályákat. Uh-huh. És nem szeretnék, hogy mondjuk így régi, népszerű speedrun videók, ahol ugye egy emulátorral úgymond így újra összerakták, vagy esetleg így lelassították, vagy bárhogy így manipulálták a játékot azért, hogy izgalmas pályákat mutassanak be a videóba, tehát hogy ezzel versengjenek. Úgyhogy így most lelőttek egy nagy adag ilyen videót az interneten. Ez az annyira gáz. És hát ez is úgy zajlott, hogy először lövünk, aztán utána kérjük szíves elnézésüket a holtestektől, hogy bocsi, hogy lelőttük. Tehát egy olyan bullshit corporate üzenetet küldtek ki ezeknek az embereknek, hogy az így nekem fájt olvasni. Tehát az a megértjük, és nagyon örülünk neki, hogy így ennyire reklámoztok minket, meg így teljesen szeretjük azt, hogy így a rajongók ennyire lelkesednek, hogy videókat csinálnak, de, és ott jön a lényeg, hogy minden képkocka vagy ütem, taktus, ami így a Nintendo játékaiból eredeztethet, hogy csak a Nintendo-t illeti meg, és exkluzív neki van joga vele bármit kezdeni, és aki engedély nélkül csinál velük bármit, azt így meg rakjuk a lovacska hátán. És így is tettek, igen. És a legviccesebb az, hogy három nagyon vicces dolog van. Egy. Először is azt mondják, hogy vedd le azonnal a videót, és utána ők töröltetik, ami egy sztrájkkal egyenértékű. És akinek három ilyen videója volt a csatornán, amit így töröltek így egy pillanat alatt, az így bukta a csatornáját. Ah, Istenem, ez annyira legalja mindennek. Tehát hogy oké, persze keménykedjünk, ne tudjuk azt, hogy nem egy ilyen világot élünk, tök szabad tartalomgyártó világot élünk igazából. Még azt mondom, hogy a zenészek oké, ne lopják a zenéjüket, de ez egy játék, amiben ő csinál valamit. Ott az a fontos, hogy ő csinál valamit, nem pedig az eredeti játék. Nem hiszem el, hogy ezen nem lehet túlnőni már végre. A második nagyon vicces dolog, hogy egyenesen lekalózozzák azokat az embereket, akik a 20-30 éves játékot egy emulátoron merészelik felvenni videóra, és így csinálni belőle így jó pofa videókat, mert hát valószínűleg mindenkinek ott lapul a fiókjában egy Super Nintendo vagy egy Nintendo. Illetve ugye azokról kifejezetten könnyű rögzíteni. Igen, tehát és konkrétan ezt így kalózkodásnak minősítette a Nintendo, hogy valaki emulátorról merészeli játszani ezeket a játékokat a számítógépén, meg ugye kicsit változtat rajta, hogy a lehetetlen kihívásokat meg tudja csinálni. És a harmadik nagyon vicces dolog, hogy mindezek után még van képük a pofájukba köpni azáltal, hogy mondják, hogy de ha csatlakozol a Nintendo Creator YouTube programhoz, akkor csinálhatsz Nintendo-s játék videókat. Ja, Istenem, ez annyira szánalmas. Hagyj ne fizessek már mindenkinek. És így... tehát erre én nem tudok mit mondani, tehát konkrétan így lenullázza a csatornádat, utána még te kérjél elnézést, még tolvaj csalónak is nevez, és felajánlja, hogy a következő új csatornádon dolgozhatsz neki. Tehát azután, hogy te évekig ingyen kontentet és reklámot adtál neki. Tehát így nem tudom, hogy hol élnek ezek, de tehát tipikusan az a példája, hogy annyira elmaradott és befásult gondolkodású egy cég, hogy ez, ha nem is most rögtön, de hosszú távon biztos. Egyszerűen vissza kell, hogy üssön. Tehát ezt nem tudom elképzelni, hogy ez ne üssön vissza izibe. Mert nem feltétlenül izibe, de hogy visszaüt és kész. Tehát, igen, hogy és ennyi. Annyira csökönyösen ragaszkodnak, és ráadásul a YouTube a másik ludas a történetben, mert mégis hogy lehet egy ilyen rendszert csinálni, ami tényleg támogatja ezt, hogy így konkrétan a saját YouTube partnereikkel, a saját partnereivel tol ki ezáltal a YouTube, hogy hagyja, hogy a cégek ilyen szinten vissza tudjanak élni ezzel a rendszerrel. Tehát oké, hogy kap akkor, leszedi a videóit a Nintendo, mert valljuk be, az ő terméket tényleg azt csinál vele, amit ő akar. Uh-huh. Ha azt mondja, hogy letörli az összeset az internet, akkor törölje. De a YouTube miért lövi saját magát így lábon, hogyha jó, egy időben mondjuk van, akinek van több tucat videója Nintendo-s játékról, és hogyha ezeket egy időben veszti el, akkor azt miért kezeli külön? Miért nem egybe akkor jó, akkor egy fekete pont? De ismerjük a Nintendo-t, akkor azt ne is könyveljük már fekete pontnak, mert Nintendo, érted? Tehát, hogy így... Nekem ez nem tudom. És akkor nem, ott azt mondja, hogy volt 10 videód, amit törölt a Nintendo, abból 3-mal összejött a 3 strike, akkor köszönjük szépen, kész. Köszönjük szépen, építsd újra a csatornádat, fellebezésnek helye nincs. Igen. A YouTube a másik oldala az egész egyenletnek, tehát ő teszi lehetővé, hogy ilyen szinten vissza tudjanak élni ezzel a rendszerével, és nagyon nehéz utána bármit keresztül vinni rajtuk. Tehát van rá példa, hogy valaki innen vissza tudja hozni a csatornáját, de az nem kevés idegbe és e-mailváltásba kerül így a Google-lel, meg az egyéb ilyen résztvevőkkel, ha egyáltalán sikerül neki. Úgyhogy én merem remélni, hogy ez még addig fog eszkalálódni ez a történet, és annyi ilyen botrány lesz, hogy vagy a YouTube, vagy a Nintendo, vagy a YouTube, vagy mind a kettő a Nintendo, észhez tér ezzel a szempontból. Egyébként a YouTube már csak a YouTube Gaming kapcsán is erősen javasolt, hogy kicsit, kezdjen magához térni. Igen, változtasson ezen, mert sokan szeretnek Nintendo játékokat játszani, azért valljuk be őszintén, és nem lesz egyébként akkor jó. Egyébként nagyon durva, hogy mekkora lelkesedése vezzi a Nintendo játékokat. De jók a játékaik alapvetően, tehát én nagyon szeretném szeretni a Nintendo-t. Nem, céget. A Nintendo-t nem lehet szeretni. Vagy hát legalábbis céget. Ezeket a dolgaikat nem lehet szeretni. De nem, mert én a Blizzardot nagyon szeretem. És a Nintendo-t is nagyon szívesen szeretnék, olyannyira, hogy még játékaikkal is szívesen foglalkoznék, mert szépek, szórakoztatóak, jók, aranyosak, tényleg azokon nőttem föl részben, tehát Super Mario, akkor a Zelda, meg a többi ilyen játék, amik mind a mai napig olyan jók meg vannak csinálva, de nem, és most már, hogy így YouTube-ozom, hozzájuk sem merek nézni, tehát konkrétan én már azért félek, hogy most mi itt a Nintendo-ról beszélünk, és mindjárt lelövik a streamet, mert hogy mit mondunk itt a Nintendo-ról. Ilyen és egyébként szinten. Is hogy képzeled? Igen, tehát így szól a szabadság, hova gondolsz? Tehát így, és a vicc az egészben, hogy a Nintendónak ugye van egy japán division, egy japán részlege, egy európai, meg egy amerikai részlege. Na most az amerikai és az európai, azok tök jó fejek, azt mondják, hogy csináljatok videókat, sőt, adunk nektek ingyen játékot, elhívunk ilyen sajtórendezvényre. És aztán a japán lesz és utána a japán az meg így kigyilkol utána, és így abszolút nem tudja a jobb kész, hogy mit csinál a bal. Tehát így... És a japáni az utolsó szó természetesen. Nyilván a japáni, ők az anyacég. Szóval, hogy nem tudom, nekem ez a... És ez nekem tényleg tök fura, hogy itt ilyen rendezvényekre visznek embereket, és közben meg sztrájkokat kap az, aki Nintendo-s dologról. És konkrétan ezt még talán az Otherworlders Zoliékkal így beszéltük még egy pár hónappal ezelőtt, így pont így leültünk beszélgetni, és akkor így mondtam nekik, hogy már Nintendo mennyire bekeményített így a content ID szinten, és akkor ők lepődt, tényleg? Akkor jól lesz elgondolkodni azon, hogy Nintendo-s játékokból hogy csinálunk videót, mert ez nekik is új info volt. Aztán nem tudom, hogy őket mennyire, mert ők azért tudtam, azért foglalkoznak Nintendo-s játékokkal, de szerintem van nekik egy ilyen whitelistjük, ahova így, ha bekerülnek, akkor ami a YouTube rendszere megírjen, nem fogja. Nehogy már, tehát hogy akkor ugyanezek az elvek, hogy ezek lopnak, elveszik a képanyagainkat. Nem tudom, minden esetre... itt, akkor vagy azon már a whitelist sem működik, ez nem így megy. De vagy az, hogy itt nagyon le kell zsírozni előtte mindent olyan szinten, hogy a Nintendo YouTube-os rendszerén keresztül kell már zöld utat kapjál, és akkor nem fog bántani. Vagy csatlakozz a partner programjukba. Vagy pedig nem csinálsz egyáltalán Nintendo-s dolgokat. És a bevételeimnek egy részét meg nem adom oda, köszönöm. Mert hogy így annyi helyre megy már abból a bevételből, ami egyébként is annyira minimális, hogy nem játszom ja, már azzal. És akik partner cégnél vannak, ott még ugye beékelődik a partner cég, és közéjük egy Nintendo-s partner cég. Tehát így, igen, oké, és köszi. Ráadásul még tök jó az egész. Ja, de egyébként ez sincs tisztázva, hogy hova ékelődik be a Nintendo? A partner cég elé, vagy mögé? Mert akkor, ha elé, akkor ugye nagyobb részt kap ő. Ha meg mögé, akkor kisebbet. Úgyhogy ez sincs tisztázva. Tehát elé. Nem tudom, ezt így technikailag így hagyolják meg. Én így biztos vagyok benne, hogyha ők elintéztek valamit, akkor az ez. De, szóval így a speedrun videókat így kigyilkolják, meg most is gyilkolják szerintem, és így nem értem, hogy miért. Miért jó hát ezek? Ebben már igazából szerintem semmi, abszolút semmi érdekük nincs. Tehát ugye ez már nincs. De egyébként pont ma olvastam, hogy kapott egy új vezérigazgatót a Nintendo Japán. Ja, hát ha majd ő. Nap. De ahogy nézem a csábót, ő valószínűleg inkább a hagyományokat viszi tovább. Ajajajaj. Akkor lehet, hogy megyünk vissza a monokrom képernyős Tetris felé. Igen. És hogyha Nintendo videót kicsinálsz, akkor megjelennek itt a szamurájok mindjárt, és lekardoznak. Berúgják az ablakot, tudod, így belendülnek kötéllel, és elvágják a torkodat nyélből. Szóval így nem értem. De tehát, ahogy a kedves Jim Sterling a Konamival nincs kibékülve, így nekem a Nintendo. De ezek a japán cégek egyébként így teljesen másképp gondolkodnak. Konamival se könnyű. Meg a Capcommal se egyébként. Szóval így ezek a japán cégek így teljesen másképp gondolkodnak, mint így mi ebből a szempontból. Aztán nem tudom, lehet, hogy nekik így jó, mert igazániból Japánban veszik a játékaikat, meg a termékeiket. Veszik mindenhol, csak érted, mindegy. És nem érdekli őket, hogy mondjuk így az internetes médiában ki mit gondol róluk, és mennyit csinál. Egy-két emberrel gondolom leboltolják a dolgot, azt a többi az meg leves, vagy dolgozhat nekik. Amit egyébként simán el tudok képzelni egy ilyen mentalitást, tehát Japánban azért ott sokkal inkább azért tényleg. Tehát, hogy ők csinálják, akkor te tiszteld, javasz, fogyaszt, ennyi. Igen. Tehát én nekem így és tökre az a kép van a szemem előtt, mint hogyha egy ilyen jakuza lenne az egész, és ott is azért a fő jakuza vezér ott azon, aki kegyetlenül nagy tekintélye van. Tehát így a rendőr főfelügyelő megy neki kezet csókolni kb. És nagyjából ugyanez a... Jó, most lehet, hogy egy csúnya hasonlattal értem, mert azért nem mafiózókról van szó alapvetően, hanem mégiscsak egy legit cégről, de jó, alapvetően ugyanez a tekintélyelvű, konzervatív, hierarchikus berendezés van szerintem visszafele, és ott, és ugyanez tükröződik vissza, tehát amit a Nintendo mond, az úgy van, és nem érdekli, hogy az kinek mennyire fáj, vagy mennyire nem jó, az úgy van, és kész. Ennyi. Úgyhogy nem tudom. Most egyébként dolgoznak valami új Nintendo konzolon is, az NX, vagy mi a projekt neve. Aztán ott már rebesgetik, hogy ha az be fog nekik futcsolni, az azért már fog fájni a cégnek elég jelentősen. És hát, ha csak nem lennének ilyen nagy húzó címeik, akkor már lehet korábban bebukták volna. Csak sajnos van. Tehát, hogy sajnos még egyelőre vannak ilyen húzó címeik, úgyhogy... Úgyhogy még addig arcoskodhatnak. Már egyébként mi számúzó címnek, tehát azért az igazán nagy pénzekhez képest valószínűleg ezek is csak úgy tudod, így vannak. Tehát, hogy így persze meg lehet semmi, mit tudom én, meg tök jól él belőle a cég, de hogy nem az az igazi hatalmas dolog, mit tudom én, amikor az Activision operál. Ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy jó a játék, azt jelenti, hogy sokat keresnek rajta. Hát ja. De tehát itt még kíváncsi leszek, hogy 4-5 év múlva hol fog tartani a Nintendo. Aztán lehet, hogy meggondolják magukat kényszerűségből. Vagy bezárják az európai-amerikai cégeiket, és akkor csak Japánban maradnak. És törik le a kezét mindenkinek világszerte, aki... Hogy képzeld, hogy már jóval játszott? Nekem nem engedtük meg. Igen. Azért ez nincsen messze egyébként, mint amennyire szeretnénk. Ja, hát végül is most már, hogy szinte minden játék az ugye digitális formában elérhető csak, és nincsen lemez vagy bármi, hogy így bedugod a konzolba, és akkor megy, mint régen. Így már simán megcsinálják, hogy lelövik mindenütt a játékot, és csak Japánban lehet őket majd játszani. Az ennyi. Az jó lesz. És most valószínűleg valahol a szerződésben, amit ugye mindenki elolvas végig az apró betűs részt is, simán belefoglalják, hogy ezt megtehessék. Ennyi. Te meg elfogadod jól, mert különben nem játszodsz a játékokkal. Meg első olvasod, olyan hosszúak és fárasztóak. De nem, hát mindenki elolvassa, nem? De. Na, erről van szó. Mindenki elolvassa. Mert különben úgy járunk, mint egy South Park epizódban. Nem nézek South Parkot. Van egy rész, ami pont erről szól, aztán utána ilyen emberi százlábút csinálnak szerencsétlenekből, mert nem olvasták el a Terms and Conditions-t így az egyik ilyen Apple termékhez. Ó, a jó Apple termékek. Igen, ott is jó pár dolgot kell így elfogadnod, úgymond, hogy így használhassd a cuccokat. Van akiként ilyen tök durva, hogy telepítesz egy játékot, meg mit tudom én, és ilyen tök random így, kamera adatokhoz akar hozzáférni, GPS adatokhoz, és így ha-hó, miért? Igen. Szóval azért figyelni kell az ilyenekre mindig. Hát főleg, ha majd egy Pokémon Go-t felraksz. Jó, aznak érthető, de hogy az egyébként érted. Ja, egyébként ezeket én is szoktam nézni, és akkor így... Nekem volt már olyan applikáció, amit azért nem telepítettem. Mert hogy olyan dolgokhoz akart hozzáférni, amilyen semmi értelme nincs, hogy hozzáférjen. Hát, és ez csak egyre durvább lesz szerintem. De igazándiból, ha csak nincs mit rejtegetned, akkor nem lesz gáz. Aki meg rejteget valamit, azt gondolom, nem fog egy Pokémon Go-n elhasalni. Tehát, az a helyzet, hogy azért a telefon az non-stop a zsebedben van. Tehát, hogy azért ez nem arról szól, hogy rejtegetsz valamit, vagy nem, hanem hogy ez a magánszférád. Érted? Hát ja, hát aztán utána leolvassa ugye a bio adataidat, mármint hogy így szívritmus, meg egyéb koleszterin szintet is már akár, és akkor ezeket mind közvetíti. Úgyhogy már nagyon-nagyon lekövethetőek vagyunk. Hát ez persze, ez így van. Eszméletlen módon. És hogyha valaki utána akar nézni valakinek, akkor ha csak az illető nem rejtette el jól a nyomait, akkor ott így nagyon sok mindent ki lehet ám deríteni. De mondjuk egy átlag állampolgárnak ez nem kell különösebben, hogy problémát okozzon. Itt mondom, arról van csak szó, amikor valaki hát vagy ilyen titkos szolgálati, vagy egyéb dolgokat csinál, de nekik ez mondjuk le is van előteljesen szabályozva, hogy ilyeneket nem csinálhatnak, meg nem addig tarthatnak. Addig nem kell emiatt aggódni, ameddig a hatalom úgy, hogy ne kelljen emiatt aggódni. Hogyha elkezdenék az adatokat használni, akkor nem tudok, kell aggódni az átlag állampolgár. És mindegy, ez egy teljesen másik kérdés, és szerintem most ne menjünk bele. Ja. Az a helyzet, hogy van még egy téma, ami kifejezetten izgalmas. Igen. Viszont viszonylag gyorsan összefoglalható szerintem. Ja, akkor szerintem ezt még gyorsan beszéljük át. Igen, és akkor igen, utána igen. És akkor utána menjünk aludni, igen. Haza, és ja. Aztán aludni. Úgyis egy kicsit később kezdtünk, úgyhogy kicsit tovább húzzuk. Na, ez a téma pedig az, hogy volt megint egy kis YouTube-os balhé abból, hogy egy indie cég felkeresett a PR köreivel egy népszerűbb külföldi videóst, akinek már van 1-2 millió feliratkozója, és hát küldött volna neki egy termékkulcsot, és megkérte, hogy mennyiért, és így megkérte, hogy mutassa már be a játékát a csatornán, hogyha van hozzá kedve. Erre a videós írt egy levelet, hogy oké, 22 000 dollár lesz. és akkor ő csinál egy videót a játékról, amiben valamit mond róla, azt nem mondta, nem volt kikötve, hogy mit, és kirak egy linket a videó alá. Ha nem akarnak linket, $22,000, akkor csak 17 ezer. Akkor csak 17 ezer. 17 ezer, igen. És hát ezen a PR-os szerintem joggal kicsit kiakadt, és furcsálotta a helyzetet, hogy oké, hogy nagyon népszerű az az adott YouTube videós, de $22,000 egy darab videóért az úgy elég meredek. És ráadásul egy kis indie cégről van szó, tehát nem egy Ubisoft, vagy nem is egy Activision, meg nem ilyen nagy mamut. Az a helyzet, hogy szerintem azért háborodsz fel ezen te is, mert hogy nem üzleti szemmel gondolkozol. Mert itt nem arra gondolok, hogy pénzt kell keresni. Itt nagyon-nagyon egyszerű egyébként. Végeredményében ez egy határozott módja a nemnek. Mármint, hogy nem akart vele játszani, nyilván ennek ellenére megcsinálja. Adott egy ajánlatot, az az árajánlat a másik szerint sok. Ilyenkor üzleti szemmel gondolkozva annyi történik, hogy köszi, akkor nem. Hát igen. Hát ha bemész a boltba, és azt mondod, hogy kérsz 10 liter tejet, de rájössz, hogy túl drága, mert nem elkezdesz hőbörögni, hanem egyszerűen akkor nem veszed igénybe, nem fújszed el a tejet. Ez egy szolgáltatás, a csávó kitalált egy árat, azon lehet vitatkozni, hogy ez reális vagy nem reális. Nyilvánvalóan egyébként marha nehéz. Mert hogy ugye a hivatalos, tehát a csávó bejelentése szerint, aki ugye, aki fölháborodott, azt mondta, hogy egy pár milliós csatorna, ami pár millió egyébként már köszönöm szépen, de egy kifejezetten erős csatorna. Az ettől nagyon nagy csatorna. Lehet, hogy túl van értékelve ez a $22,000, de abban az esetben, ha egy olyan játékról lenne szó, hogy ez nekem nincs kedvem játszani, és lenne egy pár milliós csatornám, ahol a játék ára alapján a bevételekből számítható egy ilyen összeg, hogy nekik visszajöjjön. Vagy egyáltalán nem is. Akkor most ki fogok ajánlani egy összeget. Ennyi. Tehát, hogy érted? Igen. Igazándiból nem az, hogy fel vagyok háborodva. Személy szerint egy picit soknak tartom ezt az állat, és ahogy te is mondtad, én is úgy gondolom, hogy ez szerintem egy üzleti visszautasítás volt, tehát hogy túl magasat mondott, és akkor biztos nem kell ezzel a bajognia. Ez egy üzleti visszautasítás volt, egy jó kis botránnyal megspékelve, ami egyébként valószínűleg nagyon jót tett a játéknak. A játék neve az nem derült ki, tudtam. Nem derült ki végül? Nem, meg a videós neve sem. Tehát az a legkevesebb, korrekt, tehát az a legkevesebb módon, videós neve. Korrekt módon intézte a PR-os, tehát így név nélkül ő sem mondta be a játék nevét, meg a videós nevét se, hogy nehogy szétoltsák őket az egyes táboroknak a képviselői. De tényleg itt, tehát igazániból az a nagy kérdés, hogy hol van az a lélektani határ, ahol meg lehet húzni mondjuk egy pontot, hogy egy ár egy ilyen jellegű kooperációért reális-e, vagy sem. Mert igazániból ezzel nagyon sokan problémában vannak, hogy nehéz beárazni most egy ilyen videós hirdetést. Az a helyzet, hogy ha nézel egy tévés hirdetést, ami egy messze mondjukig nem annyira erős platform, mert mint úgy értem, hogy nem tudsz mondjuk közvetlenül terméket kapcsolni mellé. Tehát ha a tévében lát egy reklamot, akkor így is el kell menni a boltba. Érted? Tehát, hogy egy indie játékot reklámozni a tévében, az ilyen teljesen felesleges. Ergo itt ugye az az erősebb megjelenés. És röpködnek a milliós költségvetések, röpködnek a több 10 milliós költségvetések ilyen reklámok esetén, és akár sokkal kevesebb nézőnél is. Tehát, hogyha mondjuk van egy milliós, ráadásul mondom, szeretném még egyszer felhívni a figyelmet, hogy nem tudjuk pontosan hány feliratkozója van. A pár millió az a kettő, ami sok, de lehet a 8 is, ami meg már nagyon sok. Jó, és nem is beszélve a PewDiePie 39 milliójáról, ami hát már elképesztő. Egyébként ez csak egy ilyen kis csapós összenes sztori, hogy Dave barátomnak vannak tök jó ismerősei, játékfejlesztők, meg forgalmazó cégeknél viszonylag ugye magasabb pozícióban is, és akkor volt egy ismerőse, kim volt valami játékbemutatón, és akkor mondta az ismerősének, hogy tök jó találkozzunk, ha már kim vagyunk, és mondta, hogy persze, tök jó, menjünk, de csak egy órácskára tud elugrani egy kávéra, mert aznap megy PewDiePie az irodájukba, és mindenkinek bent kell lennie, és mindenkinek haptába kell állnia. Ez az EA volt. Oh. Érted? Tehát, hogy hogy nem... PewDiePie játszani fog ilyen játékkal. Ez régebben volt, ja, abban csak tárgyaltak valamiről. De hogy érted, nem is arról van szó, hogy ez egy indie cég lett volna. Tehát, hogy a reklám erőt tekintve, igen, az a 6 millió forint, ami egyébként ez a 22 ezer dollár körülbelül, az van olyan eshetőség, hogy megérje, és igen, van, hogy annyit ér egy link a leírásban. És valamikor nem. Tehát ha én kérnék valakitől 6 milliót, nyilván azt mondaná, hogy de nem föl kell ezen háborodni, hanem azt kell mondani, hogy jó, akkor bocsi. Nem is háborodott fel az illető egyébként, lehet, hogy én fogalmaztam rosszul, hanem feltett egy kérdést a Redditen, hogy ez most így normális, mert igazából lehet, hogy ő se volt teljesen tisztában, hogy hogy mennek ezek. Én olvastam... olvastam erről a cikkeket, és nagyon sok cikkben úgy jelent ez már meg, hogy felháborodott, hogy ezen a kommentelők is felháborodtak, és egy ilyen hatalmas felháborodás lett, hogy ezek a YouTube-osok nem is dolgoznak, nyilván menjenek, keresnek. Valahogy szokásos téma nyilván, amit mindig elő lehet venni azok által, akiknek nem sikerül, meg azok által, akiknek nap mint nap valami nagyon rossz melót kell csinálni, amit nem szeretnek, ami tök jó, csak nem rajtunk kell levezetni a frusztrációt, mert attól nem lesz jobb. De hogy most akkor miről beszélünk? Mert mint érted? Tehát, hogy hát ez egy üzleti ajánlat volt. Ebben kapcsolatban tényleg csak az az érdekes, hogy tehát így beárazni egy videót. Tehát, hogy így, meg a másik része a dolognak, erről is folyt a diskurzus, hogy mennyire van egy videónak hatása úgymond az eladásokra egy játék esetében, és akkor itt is nagyon sok példát, meg ellenpéldát hoztak, hogy mondjuk a Total Biscuit csinál egy játékról videót, és az a játék tényleg aznap jobban szerepel az eladásokban, viszont egy másik játék meg nem. És abba szerintem én igazat adok neki, mert ő is beszélt erről a témáról, hogy itt nagyon fontos az, hogy egy adott játék mennyire tud rezonálni úgymond a néző közönséggel, aki egy videó keresztül ismerkedik meg vele. Ez egy nagyon szép kifejezés annak, hogy jó játékokat kell csinálni. A rossz játékok nem fognak jól szerepelni az eladás. Ja, jó, mondjuk ez nem igaz teljesen, mert hogy ott van a kecske szimulátor. Igen, tehát... itt érdekes dolgok vannak a háttérben, és igazándiból tényleg csak azon múlik, hogy egy adott játék az szerintem ez annyira szép, hogy így jól rezonál-e az közönséggel, vagy nem. Meg vannak bizonyos játékok, amikről így tök jó videókat lehet csinálni, de maga a játék nem annyira jó. Játszani. Igen. De van másik játék, amiből szarok a videók, mert igazándiból nincs mit nagyon mondani róla, vagy ha lehet is, az se izgalmas, de viszont magával a játékkal játszani baromi élvezetes közben. És ez egy ilyen érzékeny egyensúly, és itt tehát az volt a konklúzió, hogy nagyon nagy mázli kell ahhoz, hogy egy játékból készített videó az egyben az eladásokra is nagyon pozitívan hasson, de azt már érdemes szerintem értékelni, hogy ez eljut attól függetlenül a játéknak, meg a készítőknek a neve nagyon sok emberhez. Attól függetlenül, hogy veszik-e, vagy sem. És mivel zömében azért PC-s játékokról beszélünk mi így, PC-n azért bármennyire is nem szeretjük, de ugyan megvan a kalózkodás, és ott a legerősebb ilyen szempontból a kalózkodás, és attól függetlenül, hogy lehet, hogy nincsen a hivatalos eladásokra nagy hatása mondjuk egy játékból készített videónak, de ugyankor arról senki nem tud beszélni, hogy utána azt hányan töltik le ilyen-olyan forrásokból. Egyébként... ez videósa válogatja, tehát méret válogatja, ország válogatja, mert van hatása az eladásokra. Tehát van hatása az eladásokra. Egyre több helyen van az, hogy eddig ugye mit tudom én, lehet vinni a GameStar-tól képviselőket, meg ilyeneket, de egyre inkább szívesen veszik a YouTubereket és a különböző rendezvényeken, mert egymagukban érnek el olyan reach-eket, mint egyes magazinok. Nyilván itt akár a nagyon nagyokról is beszélhetünk, de akkor velük egy méretű YouTuberekről kell beszélni, tehát hogyha mondjuk az IGN-ről beszélünk, nem annak a kis magyar kis valaminek, ami IGN néven fut jelenleg, hanem az eredeti IGN-ről beszélünk, igen, akkor nyilván egy kaliberű videósról kell beszélni, aki mondjuk angolul videózik, több embert ér el, érted? Tehát, hogy... Igen, és ráadásul a személyes vonzerő, mert ezek az emberek egytől egyig a részben a személyiségüknek köszönhetik azt, amit elértek. Uh-huh. A fellépésüknek, tehát az még egy plusz, olyan plusz, amit mondjuk egy magazin vagy egy bármilyen nem hivatalos tud tartani, sajtó nem tud, kell igen, tartani, igen. Nem tud prezentálni. És pont ezért van az, hogyha mondjuk az XY, mondjuk most mondtad akkor az IGN-nek a hírműsorát nézem, meghallgatom, informatív, de én mondjuk 10-ből egy ember vagyok, a másik 9 meg mondjuk a PewDiePie-t nézi, mert az viszont tényleg sokkal személyesebb, viccesebb, és megvan egy olyan saját stílusa, ami személy szerint engem szórakoztat, és akár arra vezérel, hogy nem is kell kimondania, hogy próbáld ki ezt a játékot, ki fogom próbálni. Mert hogy ő milyen jól mulatott rajta, hát akkor lehet én is jól fogok mulatni. És itt van a kutya elásva, tehát hogy pont azzal, hogy a videós jól érzi magát, van egy szép látványa a játéknak esetleg, vagy egy jó zenéje, a zenével is nagyon sokat lehet elérni egyébként egy játéknál, és ezt egyébként így a játékfejlesztőknek is tudom javasolni, hogyha egy játéknak nagyon jó zenéje van, akkor az már akkorát dobhat rajta, hogy lehet középszerű a játék, de akkor is sokan ki fogják próbálni, és egy kellemes élményük lesz tőle. Tehát, hogy ezt a sok pozitívumot összekötik az emberek az agyukban, és ez mind afelé fogja őket vonzani, hogy igenis játszanak azzal az adott játékkal. Aha. És ezt mondjuk egy céges profillal kialakított promóció nem feltétlenül. Ezt céggel nem lehet, utána csinálni, és ráadásul a nagyon direkt promóciók is elrontják ám ezt. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon figyel, ugye Magyarországon pont most alakul ki az, hogy promóciók induljanak YouTube csatornákkal, ki mit vállal be, ki miből csinál pénzt, ki milyen programokban vesz részt, ilyenek. Én pont a hétvégén csináltam erről egy videót, hogy hogy fogom ezeket kezelni. Mert úgy érzem, hogy tehát nálam is ez így most kezdenek így jönni, majdnem, hogy heti jelleggel akár egy vagy két ilyen e-mail is zömében külföldi, ez a vicces, külföldi megkeresések, és úgy érzem, hogy ezt így idejé korán szeretném még így kommunikálni így a kedves nézőink felé. És egyébként ezt nem csak neked kell kommunikálni, hanem a YouTube-nak is. Ez tök vicces, de hogy úgymond a gyenge láncszemeknek is. Azoknak a YouTubereknek, akik könnyebben belemennek dílekbe, mint mások. Mert azok a videósok, akik nagyon letolják az árait a dílnek, és tudod, ilyen apró pénzért rávállalnak dolgokat, vannak egyébként ilyen videósok, azok letolják igazából az egész piac árát. Tehát mindennek az árát letolják. És akkor onnantól kezdve a másik videó se kérhet többet. Mert hogy akkor igen, az a csávó az más, de hogy őnál sokkal olcsóbb. Érted? Tehát, hogy emiatt egy jelenséges arculatra nagyon kéne figyelni, ez jelenleg Magyarországon szerintem nem halad a legjobb irányba, de lehetne sokkal rosszabb is. Egyetem van arculat? Tehát így igen. Ez a nagy kérdés. De én nagyon sok szempontból, nagyon sok ilyen dillel foglalkozó irányból azért rálátok dolgokra, és egyértelmű tendenciák vehetőek észre, akár azokkal projektekkel kapcsolatban, amikkel én dolgozom, hogy lehet egymásra példálózni, lehet, ha mondjuk egy díj, akkor lehet azt mondani a következőre, hogy köszi, kevesebb érnem, és ezek tartandó dolgok. Hát igen, úgyhogy én már most így lefektettem pár alapszabályt, nem ár ajánlatokat, hanem alapszabályt, és akkor ehhez szeretném tartani magam, hogy azért legyenek elveim. Például nem mondom azt egy játék, hogy jó pénzért, ha nem jó. Igen. Tehát, nem mondom azt egy eszközre, hogy jó pénzért, akkor sem. Konkrétan a Shards of War-nál is az elején, amikor így beszéltük ezt, az volt az első kérdéseim egyike, azon túl, hogy mennyiért, hogy ezt eleve mondhatom-e a nézőknek, hogy ez akkor ez egy fizetett promóció, illetve, hogy ezt csak jót kell. Csak jót mondhatok a játékról, vagy ha esetleg van valami, akkor azt megemlíthetem. És akkor mondják, hogy persze, nyugodtan, csak egy videót csinálj róla, legyen benne a link, és hogy ennyi idő legyen legalább, és akkor a többit meg rád bízzuk. És én ezt teljesen korrekt hozzáállásnak ebben, és ebben a rendszerben tekintettem. Ebben a rendszerben lehet csinálni. És egyébként tök vicces, mert hardware teszteknél ez egy kicsit jobban ki van alakulva nyilván, mint játék tesztek esetén. Hardware tesztek esetén például az a cél általában, hogy elmondd azt, hogy kinek lehet ez jó. Igen. Tehát abban az esetben, ha neked nem, és nem egy átkozott rossz eszközről van szó, mert azért általában nem teszteltetnek olyan eszközöket, amikről mindenki tudja, hogy rossz. Hanem, hogy minden eszköznek van egy célközönség, és te nem feltétlenül vagy az. Ezt azért így fontos, fontos megjegyezni. És hogyha egy normális átgondolt stílusban adod elő azt, egyébként erre szerintem tök jó példa lesz, tök jó példa volt minden Razer mikrofonom, amit nyilván megfejelnék azóta egy olyan kiegészítésre, hogy tönkrement. Jó, még nem biztos, hogy tönkrement, csak lehet. Illetve nagyon jó példa lesz mondjuk rá az Avermedia-s új videó, amit egyszer majd tényleg megvágok. Most már aztán tényleg. Csak sajnos nem úgy alakultak a napok. Meg a semmi. Hogy el lehet azt mondani, hogy ez az eszköz, tehát egy eszköz nem jó vagy rossz, egy eszköz tud valamit. Lehet, hogy ez a valami nem elég, de lehet, hogy ez a valami elég, érted? És akkor ez alapján a te igényeidhez képest fog kialakulni az, hogy jó vagy rossz. Ha azt mondod róla, hogy hát én nekem elképzelésem sincs, hogy ez az eszköz miért kéne bárkinek, mert akkor az már egy kicsit meredekebb, igen. Az már így egy kicsit durva, de ha azt mondod, hogy én speciál ezért és ezért és ezért nem tartom jónak, viszont ez és ez is ez egyébként meg előny. Akkor ezt érted, ezt meg lehet úgy fogalmazni, hogy hű maradjon magadhoz, hű maradjon a nézőidhez, mert ne verd át soha a nézőket. Tehát ez hatalmas para, hogyha átvered a nézőidet. Igen. Az nagyon rossz. Az nagyon rossz. Annak az biztos, hogy vissza fog ütni. Ennek ellenére mégis érted, boldog a végén mindenki. Boldog az, aki adta a cuccot, boldogok a nézők, boldogok a lelki szegények. És ez lehet így záró akkor volt ez a mondat, hogy ezeket meg lehet találni egy stílusban. És egy játék esetén is nagyon-nagyon rossznak kell valaminek lennie ahhoz, hogy kimondjam én például azt, hogy rossz. Itt van például az új Batman. Én az új Batman-t ezt egy percig nem élveztem. Ez nyilván látszódik is a streamen, uh-huh. Meg nyilván lehetett is hallani, hogy felháborodtam azon, hogy háztetőkön kellett mászkálnom egy autó. Igen, de amikor egy atomerőművön optimalizálatlanul gyök 2 FPS-sel fut a ja, játék, nem, az nem kérdés, az nem rossz. Lehet elmondani jónak, ne, igen. Tehát az, ilyeneket az nyilván már az nem egy, lehet. Azt el kell mondani, hogy ez rossz, hát ezt benézték. Tehát, hogy azt benézték nagyon csúnyán. Én ugye Xboxon játszottam a Batman-nel. Ahol futott tök jól, ilyen Batman dolgokat kellett benne csinálni, viszont el tudom képzelni, hogy van olyan rajongója a Batman játéknak, akinek tökre tetszik el. Én is persze nem találkoztam ilyennel, de hogy el tudom képzelni, hogy tökre tetszik valakinek az, hogy Batman autójával háztetőkön osonsz, amit nem tudom. Szóval érted? És tornyokat mászol. Egyébként például tök jó meg is lehet nézni, hogy a Batman streamem az ilyen sokkal rövidebb, mint a többi. Hát igen, tehát akarva, akaratlanul is azért az ember nem tudja, vagy csak nagyon nehéz ugye ezeket így teljesen elmaszkolni. És ráadásul, hogyha valaki streambe csinál és látszik az arca, ott azért a fején látszik, hogy nem élvezi. Még akkor is, ha próbál úgy tenni, hogy élvezi. Úgyhogy már csak ezért is megéri alapból őszintének lenni. És szerintem ez a kulcsa az egésznek, őszinteség és korrektség. Tehát most beszélgettem pont az Avermedia-s csávóval, akinek ugye nyilván jelzem előre általában, hogy mik a tapasztalataim. Tehát, hogy oké, az a sztori, hogy visszakadom a cuccot, tök jó, nálam volt 3 hétig így is. És 2 hétig lett volna nálam elvileg, úgyhogy 2 hét után felvettem róla egy teszt videót. Aztán a következő héten nem tudtunk találkozni, nem tudtam odaadni neki vissza a cuccokat, úgyhogy nálam maradt még 1 hétig, és azon a hétvégén felvettem még egy videót róla, mert nem voltam elégedett az elsővel. Nem fejtettem ki elég egyértelműen, hogy mire gondolok. És emiatt felvettem még egy videót, amit nyilván azóta se vágtam meg. Amit meg kell tenni. Most már nagyon. És akkor ugye nyilván mondtam neki, hogy mik a tapasztalataim, miket tapasztaltam ténylegesen. És akkor nyilván elmondom azt, hogy van egy funkciója, ami egy az egybe hülyeség, amit tökre látszik, hogy az ázsiaiaknak készült, nem nekünk. Meg így tudod, így mindent mondok, és akkor így mondja, hogy igazából köszöni is azt, hogy őszinte vagyok a nézőimmel, mert ha nem lennék őszinte, akkor neki lenne hatalmas munka az, hogy a beérkezett elégedetlen, nem, a beérkezett elégedetlen levelek alapján valahogy helyre rakja a helyzetet. Érted, ha én most nem mondom el azt, hogy ahhoz az eszközhöz teszem azt, akkora erős gép kell, hogy öröm nézni, akkor rá fognak jönni a vevők majd később, hogy ahhoz az eszközhöz egy olyan durva gép kell, hogy öröm nézni. Igen. Tehát ez így korrekt. Tehát, hogy őnek is jó, meg neked is jó. Ha meg valami szar van a palacsintába, az derüljön ki, de az legalább korrekten kiderül, és akkor legalább senki nem fog utólag csalódni. Ha meg valaki ezt el akarja újra mismasolni, ott azért valami nem teljesen stimmel, és akkor lehet, hogy alapvetően nem is kéne vele foglalkozni. Pontosan. Pontosan. Mert egyébként én is értem azt, hogy tehát a másik oldalt... És én erre is tök jó példa, mert most én két eszközt kaptam az AR Mediától, kaptam egy felhőkártyát, nyilván, milyen meglepő, és kaptam egy mikrofont is tesztelni. Egy ilyen kis port mikrofont, aminek van egy adott funkciója, bla. Viszont számít, hogy ezt hangtechnikába közvetlenül kéne bekötni, ott rendben volt, azonban számítógépbe kötve nem tudtam belőle megfelelően tiszta a hangot kihozni. Tehát, hogy jó nyilván azért, hogy mondjuk egy Yetivel vagy egy Sirennel mérem össze, amikkel azért elég nehéz ugye adott tisztaságú hangot összehozni, főleg egy ilyen kis, mindegy, nem erre a célra készült portmikrofonból, és én arra a cuccra azzal nem is csináltam semmit. Tehát, hogy így tudod, így nem sikerült így megfelelően gyorsan a megfelelő a hangot kihozni, persze össze tudtuk volna rakni, meg összedebugolni, meg mit tudom én, de hogy ezeknek az lenne a lényege, hogy dugba ez működjön. Jó, de egyébként mondjuk az a mikrofon, ez nem is gamer célzatú eszköz, tehát hogy ez hozzám csak azért került, hogy így elmondjam a véleményemet, mert kíváncsi volt róla, de hogy én arra a cuccra nem is csináltam videót, mert hogy nem tudtam volna egy jó szót sem mondani róla, mert hogy egy csomó munka lett. Nem, valószínűleg nem arra, tehát nem arra használtam, amire való. És hogyha hoznak hozzám egy talicskát, és aztán meg megpróbálom értékelni, hogy hogy fut rajta az Evolve, akkor ez így nem fog menni. Tehát ez így semmilyen körülmények között nem fog menni. Érted, gondolom, hogy mire gondolom? Igen, tökéletesen értem. Úgyhogy korrektség ez a kulcsa mindennek szerintem is. És én azért próbálom picit mindig a másik oldal helyébe is képzelni magam, és tehát, hogy oké, nekünk is sok munkájuk volt vele, és biztos vannak pozitívum, és hogyha azokat megtalálom, akkor elmondom. És ahogy te is mondtad, lehet, hogy nekem ez személy szerint nem tetszik, vagy nem én vagyok a célközönség, de lehet, hogy valakinek ez tetszik, és akkor ez alapján mindenki döntse el magának. Én prezentálom, elmondom róla a véleményeket, illetve azt, hogy én mit tapasztaltam, de a végső szó az mindig a vásárlók kezében. És a véleményemet egyébként nem is fogják tudni soha megvenni. Tehát soha hát nem fogok azt mondani egy játékra, hogy jó, ha nem az. Azt viszont megteszem a legegyszerűbb tesztelt játékkal is. Itt van például a... amiről beszéltünk, labdás játék. Igen, a GMG. Amivel igen, ott lehet belekötni, ahol akarsz. Mert hogy ugye egy ember készíti... ez nyilván nem lehet összehasonlítani egy triplás játékkal. De ennek ellenére nyilván a pozitívumát fogom nézni, pedig ő aztán tényleg csak küldött egy e-mailt, hogy így próbált ki, ha van kedved, meg mit tudom én. Értitek? Az időmet viszont meg lehet venni. Tehát, hogy azért lehet fizetni, hogy olyan játékkal foglalkozok, amire... Tehát most például, ha csak így írna valaki, hogy foglalkozok ezzel a játékkal, egyszerűen nem tudnék. Mert hogy a munkám elveszi az időmet. Akkor nyilván... Érted, azt kompenzálni kell, hogy akkor abba hagyom a munkámmal való foglalkozást, és foglalkozok mással. Igen. Ja, nem 6 millió forinttal, de... Hát, 6 millió forintért nagyon szívesen foglalkozom bármivel szinte. Az a helyzet, hogy én nálam a 6 millió forint, ez már erősen aggályos is lenne, de egyébként nálad is hidd el. Tehát, hogy már hogy papírozzuk le azt a 6 millió forintot? Ha ennyit fizetnek, azt megoldjuk. Tehát azt már így bemegyek a NAV-hoz, megbeszéljük, kérjük, megoldjuk. Tehát 6 millió forint, kinek kell odaadni a részt? Igen, igen. Ez egy éves fizetés konkrétan. Tehát, és nem is rossz fizetés, szóval... 6 millió forint, az nem egy fizetés. Az igen. Már egy jó summa. Jó, viszont szerintem ma estére már nagyon sokat beszélgettünk. A téma maga egyébként nagyon jó, és még lehet, hogy később is elő fog kerülni, főleg azért, mert szerintem ez még csak a jéghegy csúcsa. Igen. Okay. De viszont mára akkor szerintem elköszönünk. Igazándiból most egy ilyen gyorsított eljárásba, úgyhogy tényleg Sirius is szerintem hótfáradt. Nekem is hosszú volt a nap. De szólj, ha nem értesz egyet. A héten esküszöm, hogy megvágom a bemutató videókat. Oké, mehetünk tovább. Jó, tehát lesznek videók Sirius csatornáján. De valami lesz. Valami lesz, és az enyémen is. Holnap megnézhetitek ezt a GemG-t, és talán a hétvégén lesz egy Gaming Night, tehát egy élő közvetítés, amikor Chris-szel a jó cimbivel, itt leülünk, játszunk, és mindenféle vicces dolgot működünk le közben. Mit játszatok? Még nem tudjuk, múltkor Mortal Kombat-eztünk, meg még egyéb játékok, lehet, hogy most is hasonló történet lesz, de ez ott fog kb. A helyszínen eldőlni, úgyhogy majd meglátjuk. De ilyen vicces játékok, amiket egyszerre ketten. Feldobjátok így a játékokat, és még az asztalra esik. Igen, kb. Úgy az lesz a történet. Nem tudom, van Worms, meg mindenféle egyéb ilyen dolog, amit egyszerre többen is tudunk játszani, de majd még azt kitaláljuk. Szóval... jó Worms, úristen. Az annyira jó. Régóta tervezek egy videósorozatot, nem a Wormsről. Egy Artemis nevű játékról. Ez egy Star Trek-es hajóhíd szimulátor. Így úgy kell együtt játszani multiplayerben, hogy mindenki a saját, tehát hogy mindenkinek van egy feladata, és csak arhoz a megfelelő konzolt látja. Van egy kapitány, ő nem tud nyomni semmit, ő csak utasítgatni tud, tehát hogy így szóban. Ő nem tud semmit nyomni. Van a fegyverkezelő, van a pilóta, van az engineer, aki a mérnök, tehát érted, aki ilyen javítási munkátokat végez ilyenek. És együtt kell ugye feladatokat teljesíteniük, és annyira ez vicces, jó. Annyira zseniálisan királyjáték, és vagy 2 éve megvettük 6 példányban, vagy 7 példányban, hogy egyszer majd megcsináljuk a videót, de nem csináltuk meg soha, úgyhogy egyszer majd megcsináljuk a videót. Artemis, nézz utána, nagyon király, úristen. Ezt nem azért mondom, hogy most streamelt pénteken, mert hogy én eskü, hogy egyszer megcsinálom a videót. Nem, azt szerintem most nem fog beleférni, de fönn van Steamen. És annyira zseniális, és a kapitány az meg kérhet adatokat. Tehát tudod, így be tudja mondani, hogy kérem a kijelzőre az energiát, vagy kérem a kijelzőre a fegyverrendszereket, nukleáris torpedót betölteni, és akkor tudod, így osztogatja az utasításokat, és annyira vicces. Bátyámmal meg Mátéval játszottuk régen, de ugye a 3 az még csak egy ilyen kiinduló, tehát az a minimum. 3-an minimum kell játszani, vagy 4-en. De egyébként azt mondja, hogy a 6-7 fő játszhatja együtt. Hát mondjuk egy ilyet, egy play-iten esetleg meg lehetne játszani. Úristen, szerintem videósokkal. Az mondjuk mi poén lenne, és akkor mindenki lenne egy mikrofon, és akkor ott így élőben ott így ez csapat, abból és szerintem jó tudod, munka akkor lenne. Kijön a kiabálása, nem tehetem kapitány, nincs energia. Igen, és akkor ott így, ki legyen a kapitány, ki legyen az első tiszt, másodtiszt, meg ilyenek, tehát így abból az vicces dolgok születnének. Na, össze kell hozni. Oké, most befejezzük ezt a streamer házat. Valaki leleményesen észrevette, hogy a stúdióm hasonlít a streamerháznak a stúdiójára. Na hát, igen, még nem mentem haza. És akkor utána összehozok egy ilyen videót. Most már aztán tényleg. Jó lesz ez. Na jól van, mi pedig akkor búcsúzunk, köszönjük szépen mindenkinek a kitartó figyelmet. Jövő héten ugyanígy hétfőn este 7-től jövünk rendületlenül, és addig is jó játékot mindenkinek. Hozzátok kell mindannyian egy barátotokat is. Igen. Mindenki hozzon magával még egy nézőt. Sziasztok. Vagy 2-t. Vagy 10-et. Vagy 10-et.